کے اوپر وہ آج کل کے چوتھی پندرہ صدی کے جو ہے وہ تجربے کرتے ہیں وہ جائیں گے اور ان کو بھی طرح جو ہے گواہ وہ ہوتا ہے جو مرتب پر حاضر ہو, جو حاضر ناظر نہ ہو وہ مرتب بن سکتا ہے. تمہارے تو فور تو پرتابوں کے منصوبے بھی کوئی نہیں تھے اور تم تو آتے آتے ہمارے خلاف گواہی دینے والے. گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہو. یہ کہنے کا عقیدہ بھی میرے خلاف کے قوم کا اور دوسرے مسلم ہوگا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو. تم کیسے گواہی دی؟ میں نے کہا جی ہمیں پتہ کچھ نہیں, ہم پوچھے آئے کہ قرآن شریف ہمارے گھر کو حاضر کیا گیا, وہ پاک اسلم کے پاس آیا, انہوں نے ہمیں بتایا. ہمیں تو یقین ہے یہ بات اس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا بلاؤ تو نور پاک کو بلایا جائے گا. یہ کیا کہہ رہی ہے تیری امت؟ کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. یاد رکھوں گی قرآن مجھے میری طرف بتانا تھا, میں نے کچھ بتایا. یہ جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں. جب ان کو بتانا ہوگا ہاں یہ ہے ٹھیک ہوگی بات بھائی صاحب. حاضر ناظر ہونے والا مسئلہ جو ہے نا یہ کیوں کا ہوا؟ ہاں مشرق قوم جو تھی وہ کہتے تھے, مشرق لوگ ہی کہتے ہیں کہ بھائی وہی دے سکتا ہے تو موقع پر حاضر نہ جائے گا, اگلی پاس موقع پر ہر وقت آگے لا دے. امریکہ میں بھی حاضر ہے, امریکی میں بھی حاضر ہے, ایشیا میں بھی حاضر ہے, یمن میں بھی حاضر ہے, پاکستان میں بھی حاضر ہے, ہندوستان میں بھی حاضر ہے, بنگلہ دیش میں بھی حاضر ہے. ایک ہستی حاضر لاتے ہیں دوسرے خدا کے والے سارے مزدور سڑک ہوں گے. ہم ان دوسروں سے پوچھیں گے سارے میں کچھ سمجھا رہے ہیں گے علم, پھر ہم ضرور ان سب کے سامنے بیان کریں گے وہ تمام حالات جن سے ہم خود بھی خوب واقف رہے ہیں علم میں, علم کے ساتھ. کیونکہ نہ تم نہ بھائی بھی ہم کہیں غائب تو تھے نہیں, ہم تو ہر وقت دیکھ رہے تھے غائب کے مطابق میں کیا ہوتا ہے جی. ہاں ہم خدا کو حاضر کرنا جائز ہوا یا ناجائز ہوا؟ میں بریلی الٹا کہتے ہیں کہ خدا کو حاضر ناظر مت کہو, خدا حاضر ناظر نہیں, یہ حاضر ناظر منسوخ حضور کی ہے. خدا کہتے ہو غائب نہیں تھے, کیا ہے غائب نہیں تھی کہ کوئی حاضر بھی نہیں, نہ غائب نہ حاضر, لازم آیا ارتفاعی نکیر ہے, لازم آیا ارتفاعی نکیر ہے, یہ دونوں میں چیزیں ہوتی ہیں, غائب ہے نہ حاضر ہے. اور وہ جو ہے نا آدمی اور وہ صحیح وہ کہتا ہے یہ دونوں آپس میں نکیزے ہیں, حاضر اور غائب دونوں آپس میں نکیزے ہیں, جو غائب ہے وہ حاضر نہیں, جو حاضر ہے وہ غائب نہیں. اور اجتماع ہے پھر ذہن نہیں بنا اور ارتفاع نہیں بنا, پھر نتیجہ ہے نتیجہ نہیں بنا, پھر ذہن کا ارتفاع نہیں, پھر ذہن کا ارتفاع ہوتا ہے مگر کیا کرتے ہیں آپس میں ہندو ہے مجھے کیا ہوتا ہے لال اور کالا پی جاؤ پڑ جاؤ مطلب ہوگا میرے حق اس دن ہوگا تمام ہمارا کردن ٹھیک ٹھیک ہمارے سکول مواجین ہوں ہجرت کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا یعنی توحید ہوئی, توحید بڑی بھاری چیز ہے. لا الہ الا اللہ ایک رکھ دے گا خدا پورا پوری اتنی برائیاں ہوں گی پر اس کے مقابلے میں اتنا سا پورا ہوگا لا الہ الا اللہ, تو ایسا رضی ہو جائے گا کہ سارے اتنی چیز بتائیے کما نہیں تو توحید کی منع کر, توحید بڑی بڑی چیز ہے, ہم اس کو نہیں کچھ نہیں سمجھتے توحید کا تو ہی تو ہی لڑائی ہوئی جا رہی ہے, ہم اس کو دیکھ چیز دیوی چیز بھی تین چیز سمجھتے ہیں, ہمارے مسائل بیان کرتے رہو جن بھی بلان کر تو ہی بلان کیا کیا جا رہا سب بھی ٹکری کی تھی تو پتہ نہیں آیا کو نہیں جو کہ ہم کو بیان کر ادھر ادھر کی مارو مان لیجیے آج پٹر تو آیا آج ادھر ہم کو آیا کبھی میں نے بھی کروایا یعنی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے رہو, جھوٹے واقعات بیان کرتے رہو, پیروں کی کرامتیں اور اپنے پوتوں سے گھر گھر کے مجھے بیان کرتے رہو پھر تو لطف آتا ہے, اور اگر ایسا نہ ہو قرآن کے لیے بیان کرو پھر لطف نہیں آئے گا, قرآن کے دشمن ہو جن کی نیکیوں کے بڑے بھائی ہوں گے وہی ہوں گے کامیاب ہم خدمت موازی میں بولا ہے کہ میں دعا میں بولاؤں میں وہاں کامیاب آیا تھا جب ہوں جس کی نیکی کے بڑے ہلکے ہوں گے وہی ہیں جنہوں نے آپ کا نقصان کیا ہاں بات یہ ہے کہ وہ اعمال جو ہے نا یہ اعمال نہیں رہے وہاں اللہ تعالیٰ نے عمل والوں ان کا سانس کرنے میں پیدا ہوا یہ تو متشکل کی جائیں گی یہ آواز خلاف سے پیدا کر دو کہ جسوں کے پرانے میں گڑبڑ ہو جاتا ہے انسان وہ اپنا خوبصورت بندہ بن کے آ جاتا ہے بندہ مارو لمبی شکل پوری شکل گندی تھی گندی غلط لگے تھے ایسی پل شکل کبھی دنیا میں نہیں دیکھی اور آپ کو دور ہے میں کب امید نہیں ہو سکتا ہاں اور وہ جو شکایت نہیں تھی ابھی تمہیں آتا ہے کہ نہیں شکایت نہیں تھی اسے سونے چاندی کی تو وہ جو شکایت نہ دینا ایک امر ہے وہ ایک من کے سانپ کی شکل بن گیا وہ یہاں سے پڑا جائے گا یہاں سے پڑے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے نا اس کا سکار نہ دینا سوائن کا جن سوائن کی اس نے نہیں دی نا سکار لیکن گوٹوں کی نہیں تھی گوٹوں کی ضرورت لگ جائے گا ان کے گھوڑوں کی سڑک کی بکرا کی اور بکریوں کی شکل بن جائے اور وہ کرتے رہیں گے پھر مارتے رہیں گے ہاں جنہوں نے اپنے روپ خراب کیا اس وجہ سے ہمارے یہاں تو انکار کرتے تھے ہر راجیوں کا انکار اکر میں آتا ہی نہیں کیوں اکر میں ان کا انکار آتا ہے کیوں خدا کی قسم لقد مکناتم خدا سے کون ہے جس نے تم کو رہنے کی جگہ زمین میں دی ہم ہی تو ہیں کسی اور نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی بجانا لکھوں کی آمائش جس میں معیشت اور زندگانی کے اسباب تمہاری خاطر مہیا کیے تو ہم نہیں کیے کسی اور نے تو نہیں کیے کتنے تمہارے اوپر انعامات کیے اور شکر انہوں نے واجب انہوں نے شکر ادا کرنا یہ واجب ہے یہ ایک فائدہ کسی کا ہے جو کہ سب دنیا مانتی ہے تم سے لڑائی میں مگر کمال تعجب کی بات ہے شکوا تبھی اما کا شکر ہے کہ تم میری نعمتوں کی قدر بہت ہی کم کرتے ہو اور کوئی انعام کرے تو شکریہ ادا کرتے اس کا میں نے تمہارے ساتھ انعام کیا اور اتنی انعامات کیے وہ دوسروں سے انعامات کیا ہے میں نے انعامات اتنی کیے تم شکریہ ادا کرتے اب یہاں سے تمہیں شروع ہوتی ہے مجھ سے تمہاری ماں کو ہم لا دی سنیے میں اپنی ذاتی کی بریانی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں پیدا بھی تو ہم نے کیا ہے کسی اور نے تو نہیں کیا پیدا پھر تمہاری شکل و صورت کسی نے بنائی کسی اور نے بنائی وہ بھی تو ہم نے بنائی وہ بھی تو ہم نے بنائی تھی پھر ایک اور بات بھی سن لی کی ہے ایک اور بات بھی سن لی کی ہے کوئی نہ دن بنایا کہ کس جدو نے آ جانا بابا آدم تمہارا جو تھا اس کی کتنی تعظیم فرشتوں سے کروائی وہ کس نے کروائی ہم نے تو کہا تھا ان فرشتوں کو بابا آدم کی تعظیم کے لیے اس کی شان بھی بتانے کے لیے کہ اس جدو نے آدم کہ آدم علیہ السلام کو سامنے رکھ کر کے سجدہ کرو اس کو قبلہ بنا کر کے سجدہ کرو میرا تو کہنا کہا تھا مذہب ہے کہ نہیں اس آدم کی ہم نے تعظیم کی تعلیم کروائی فرشتوں سے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو تمہیں سجدہ کرنے والے میں سے نہیں تھا ہم نے تعظیم کے طور پر ابلیس کو کہا ما منعک اللہ تسجد لہمر کو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ کہنے لگا انا خیر من ہو، میں اس آدم سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلق تو نہیں من نار، تم نے مجھے تو آگ جیسی لطیف عنصر سے پیدا کیا. وہ خلق تو من طین، اسے مٹی جیسے کثیر عنصر سے پیدا کیا. جلدی مٹی بدبو نار، کھڑ کھڑ کرنے والی. تو اللہ نے بغیر زیادہ بحث ہو بیٹھے گئے، اللہ نے زیادہ بحث ہوگا سر نہیں کیا. تین مہینے کیچڑ، ایک زمانہ کیچڑ ہوتا ہے، چوبیس سال میں آئے گا. مسلم مسلم بدبو ناک، دارا بدبو ناک مسلم وہاں آئے گا. یہاں سے تین ہے، تین مہینے کیچڑ کیسا کیچڑ تھا، اس کی تشریح وہاں آ گئی. تو بدبو ناک کال تھا بدبو ناک. اگر کہ ہونا آپ کو ایسا کام کرو اتنی شہری مانتا ہے تو پھر کیا بھائی سے ہمارے کون یہ کام کا سکندر ہے. میں تو کسی سے حق نہیں پہنچتا کہ بھائی تیرا ہے کہ جیسے مارے پکڑ ابھی نہیں کر پکڑ ابھی نہیں ان کا میرے شاعری کیوں کہ تمہاری دلیل آئی دلیل ہے کال آج دلیل آ گیا میرے بات میں. اور کہنے لگا مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن لوگ جو ہے نا سب دوبارہ گرا کر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. اس کو کسی ذریعے سے بندہ لگ گیا ہوگا کہ اندازہ آ کر پیا ہے. کال آئندہ کمی نرمن صحیح اللہ نے فرمایا منظور ہے، تجھ کو مہلت مل گئی. اس پر شیطان بولا فبیمار ہو گئے کنی، تو نے مجھے بدلا کیا ہے نا اس وجہ سے رات کو دن نہ ہوں سرات کر مستقل. میں ہر بول کہتا ہوں میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے لہوں، یعنی اس راہ دیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ دین والی جو ہے نا ان کی ساتھ میں بیٹھا رہوں گا. دین والی راہ پہ بیٹھا ہوں گا نا، ادھر لے جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر نہ گا. تو یقینا ضرور ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں طرف سے بائیں طرف سے غزے کے ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا ہر طرح کے ہیرے سے. ولا تجد اکثر ہم شاکرین، دیکھ رہے ہیں خدایا اکثر بنو آدم جو ہے نا وہ تیری نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے. دیکھ رہے ہیں میں بھی نعمتوں کو پورا بڑھنا ہے. خدا نے فرمایا جا جا ابھی تو نکلنا یہاں سے. وہ میرا مز ہوں محمد ہو رہا خوار کیا ہوا رنگ ہے درگاہ. مجھے اس بات کے پر تو کیا دھوسا دکھا رہا ہے مجھ کو کہ میں ان سب کو پیدا کروں گا. یاد رکھ مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ من کبھی کمن ہوں رام رام جہنم امین کو مجمعی. ان بدی آدم میں سے جو بھی کوئی تیری پیروی کرے گا یقیناً تجھے بھی اور تیری پیروی کرنے والوں کو ضرور جہنم میں پھینک دوں گا میں. یہ مز او من خوار مد ہوا رہے گا چلے چلے دھر دھر دھر دھر جیسا کہتے ہیں. بھیا آج ہم اس کو ہم تب سو چکے جنا شیطان کو تو یوں کہا نکل دفاع یہاں سے. ادھر آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی دونوں جنت میں رہو. بکلا میں ہے سوئم تمہارا کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا جی چاہے. البتہ ایک بات ہے اتنا خیال رکھنا لا تک لوا ہے شجرا، اس طرف کے قریب تک نہ جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. پیدائش کتاب ہے تورات کا ایک حصہ، اس میں لکھا ہے کہ لیکن نیکو بات کی پہچان کے درخت سے نہ کھانا. یہاں یہ بات نہیں کہی درخت ہے، نیکو بات کی پہچان کا درخت کیا مطلب. اور جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین جو ہے نا ان کی شان کیا تک نہ کرنا، ائمہ معصومین کی شان کیا تک نہ کرنا. تو حسن کرے گا بیت درخت نے کھا لیا. انہوں نے پھر ائمہ معصومین پر حرص کی، حسد کیا، کفر کیا، اس بات کر کے زیادہ زندہ ہو گئے اور جنت سے نکالے گئے ولی اعوذ باللہ. تو عیسائیوں کو انہوں نے کیا فرق رہے گا؟ شیطان سے بھی یوم آخرت میں حساب لیا جائے گا اور دونوں میں پھینکا جائے گا بالکل. اچھا جی فوسوس لهم الشیطان, شیطان ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں ڈالا اور بہکایا. ہے جی پتہ نہیں مجھے تو خدا نے نہیں بتایا نہ قرآن میں نہ حدیث میں. مفسرین لکھتے ہیں ابن کثیر نے لکھا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا اب ماں بابا اللہ اور رسول ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے نا مبہم نہیں رہے گا. خام خام بال کی کھال نکالنے کا کیا مطلب؟ وہ درخت کون سا تھا جی, وہ کہاں تھا جی, وہ بحث کے دائیں طرف تھا کہ بائیں طرف تھا جی, مشرق کی طرف تھا کہ مغرب کی طرف تھا جی, وہ کتنے ٹائم تھے اس کے جی, یہ انہیں باتیں خام خام بس درخت تھا کوئی تھا اور خدا کو معلوم ہے. اب ہم ماں بہ اللہ والا سن لو سیدھا مسئلہ ہے فوس وغیر ہم شیطان, شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ اپنے ڈالا تاکہ لیب دیا لہما معبول یا لہما من سوا دیما, تاکہ جو کچھ ان کی نظروں سے چھپائی ہوئی چیز تھی یعنی شرمگاہیں وہ ان پر ظاہر کر دے. کیسا بہکایا, بہکانے کی کیا صورت ہے؟ اب تفسیر اس اجمال کی بتاتے ہیں. کال مان ہاتما ربک مان ہا رہے شکرا, تمہارے رب نے جو اس درخت کے پھل کھانے سے تمہیں روکا ہے نا اس کا سبب اور کوئی نہیں ہے مگر صرف یہ ایک سبب ہے کہ انت گنا من قیم اور تو گنا من خالدین, ان دو باتوں میں سے ایک بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ, تمہیں خدا نے انسان بنایا جو کھاؤ تم فرشتے بن جاؤ. فرشتوں کی شان بڑی ہے شیطان کے نزدیک, مطلب بھی کہتے ہیں کہ فرشتوں کی شان بڑی ہے, عیسائی بھی کہتے ہیں فرشتوں کی شان بڑی ہے, یہود بھی کہتے ہیں فرشتوں کی شان بڑی ہے, فلاسفہ یونان کی بھی کہتے ہیں فرشتوں کی شان بڑی ہے اور بعض معتزلہ وہ بھی یہی کہتے ہیں فرشتوں کی شان بڑی. ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے ایک بیچارے کو حلیمی ہوا ہے, وہ بیچارے اس طرح ڈھلک گیا, اس نے کہا فرشتوں کی شان بڑی ہے, مگر یہ تو شیطان کا مطلب ہے. ان بیچاروں سے لفظ ہو گئی ہمیں کے بیچاروں سے, مگر کس طرح من کر گئے جس طرح جو سات سے لفظ ہو گئی, حالانکہ سنت و جماعت کہتا دیدار بھائی تعالیٰ کے عمل پر نہیں ہوگا, حالانکہ ہمارے سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے بالکل پکا, مگر کسی نے جو سات کو متنوع نہیں کہا, ایک مسئلے میں لفظ ہے کہ بیچارے کو جس کے یہ مسئلے وہ سارے متنوع بن گئے بالکل. آج کل ہو یعنی متدری نہ بھی ہونا تو ہاں مکان اس کے اوپر متدری کا دار دفاع ضرور ہے, یہ متدری بن گیا ہے عذاب قبر کا منکر بن گیا ہے. کیوں اس گڑے میں عذاب کے قائل ہو تب تو متدری نہیں ہو, اور اگر اس گڑے میں تم عذاب کے قائل نہیں ہو باقی تم متدری ہو بیٹا. بھائی یہ تو یہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہندوؤں کا گڑا کوئی نہیں ہوتا, ہندوؤں کو گڑے میں دفن نہیں کیا جاتا, پھر تم متدری ہو جو عذاب قبر کے منکر ہو. ہندوؤں کا عذاب قبر کا نہیں ہوگا, سکھوں کو عذاب قبر کا نہیں ہوگا, کیوں جی پھر وہ متدری بنے گی نہ بنے, کہ جو عذاب قبر کے کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو کیونکہ ان کی قبر نہیں بنی گلا نہیں بنا اس واسطے کر کے عذاب کوئی نہیں قبر کا, یا ہندوؤں کو سکھوں کو عذاب قبر کا کوئی نہیں, جو مچھلی کھا جائے جن کو جانور پانی کے کھا جائے ان کو کوئی عذاب قبر کا نہیں, کیوں اس واسطے کر کے ان کا درا کوئی نہیں بنا. وہ کہتے ہیں جہاں بھی جس میں ہوگا ایک بات کرو انہوں نے بچے نہ بنانا, اس گڑے کا نام ہے خبر یا کہتے ہو نا. اب جس وقت ہم ہندو کی بات کرتے ہیں تو پھر کیوں انہوں نے بچے کی طرح رکھ جاتے ہو, ایک بات کرو کیوں جی حضرت جی ہمیں بات تو نہیں گڑے کا نام جو کہتے ہو پکے تھے بچپن, ہم کیوں تعلیمی ہیرا میری کیوں کرتے ہو سے پوچھو ہم چاہوں سے بات نہیں کرتے, پوچھا تمہیں ریاضت دن جنت کی رو تمہیں ریاضت دن ہو تمہیں ہمارے دے گا یا آپ کدھر مجھے کرا

یوں نہیں اجازت ملی ہے بھول سے. خدا نے خود فرمایا ہے کہ فنسیا فلم نجد لہ عزما, بھول گئے تھے جان بوجھ کے نہیں. فلم بازا کا شجرا تھا, پھر جو ہی ان دونوں درخت کا پھل بھولے سے کھا لیا, یوں مانا کرو بھولے سے کھا لیا چڑھ لیا. تو دونوں کے پردہ کرنے کی چیزیں یعنی شرمگاہ ان کو دکھائی دینے لگی. یب سے مان علیہ مبارک جنا اور لگے بھینس کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے. معلوم ہوتا ہے یہ فطری چیز ہے, انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ اپنے زیر نام چیز جو ہے نا اس کو بندہ چھپا رکھے. یہ فطری چیز ہے, وہ فطری بات تھی. جلدی جلدی اپنے خطر کو ڈھانپنے لگے. میں مبارک جنا ادھر سے نادا ہما رب ہما, اسی وقت ان کے رب نے ان دونوں کو آواز دی, الم انحکما ان تلکما الشجرۃ, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا؟ ما قلت لکما, میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا, نہیں سمجھایا تھا تم کو؟ ان شیطان لکما عدو مبین, دیکھو شیطان تمہارا شریر دشمن ہے. اس کے پھر میں نہ آیا, اب پتہ چلا وہ کبھی شیطان نے کسی وقت قسم کھائی تھی, ہم کو خیال ہی نہیں آیا بالکل کیا ہو گیا. بہت سوچ کرنے لگے دونوں کے دونوں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب ہم نے اپنی جان کو آپ خراب کیا, ہم نے اپنی جان کو آپ خراب کیا, اگر تو معاف نہیں کرے گا, ہم پر رحم نہیں کرے گا, ہم یقینا ناکام و نامراد اور تباہ و برباد اور نقصان پانے والے ہوں گے. جو دعا کی یا نہیں کی؟ دعا کی. یہاں ایک پلیز کا پلیز کہتا ہے عیسائی کہ کوئی ایسی نفس نہیں ملتی جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کی معافی مانگی ہو, گناہ کیا اور گناہ کی معافی بھی نہیں مانگی. یہ بکواس بکاؤ سے ہے اور یہ صاف لفظ آئے ہوئے ہیں. کالا بھی تو بعض حکم نے بات نہ دوں, اللہ نے فرمایا تم سب یہاں سے اترو. اگر شیطان جس طرح کہا ہے اس نے خدا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی قصور ہو گیا تو انہوں نے یوں تو نہیں کہا, میں نے کہا جی غلطی ہماری, یہاں سے فرق نظر آ گیا. شیطان تبھی نے غلطی کی آپ جس کو خدا کی طرف لگائی, خدا نے تیری غلطی قصور تیرا میرا کوئی, اور یہاں آدم علیہ السلام نے بھولے سے پھل کھایا آپ کو, کہنے لگے آپ کا میرے سے غلطی میرا کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا, بات یہی ہے کہ نیکیاں کرو برائیاں کرو, جس سے منع کیا ہے وہ کام چھوڑ دو, مگر جب غلطی انسان ہے آخر قصور ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگو, یہ کہہ رہا ساریت رو اللہ کے آگے اللہ معاف کر دے. یہ شیطان نہیں ہوئے اکڑا رہا, شیطان ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ, یہ سبق مل گیا ہمیں. ٹھیک ہوگی بات. کہا ابھی تو اللہ نے فرمایا اب تم سب یہاں سے اترو. ایک جگہ آیا اے بتوا آدم اور ہوا, یہاں آیا اے بتو, چونکہ ان کی اولاد بھی آگے مقدر ہے نا, اس واسطے کر کے وہ بھی کوئی بتا شامل کر دیں گے. یہ نہیں کہ شیطان بھی جنت میں لیا ہوا تھا, شیطان جنت میں وہ نہیں لیا تھا دوبارہ, نہ کوئی ان کا ثبوت ملتا ہے. اے بتو کو کہو تو ادھر یہ بتا بھی آیا ہوا ہے, سمجھے نہیں جی. اے بتو اس واسطے اولاد مقدر جو ہے نا اس کو ساتھ رکھ لیا کہ تم تمہاری اولاد بھی اب یہی رہے گی, آپ دنیا میں زمین کے اوپر رہے گی. تم سب یہاں سے اترو, تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. اب یہاں دیکھ نہیں رہے ایک دوسرے کے دشمن ہے, موحد جو ہے نا اس کے بیڑی ہیں مشرک, اور عیسائیوں کے عیسائی جو ہے وہ دشمن ہمارے, یہودی ہمارے دشمن, ہندو ہمارے دشمن, آراسانی ہمارے دشمن, شیعہ ہمارے دشمن, بریلوی ہمارے دشمن, مشرق سب موحدین کے دشمن, دشمن. والا مستقل ہوں تمہارے آپ زمین میں ایک دن خاص تک ٹھہرنا ہوگا, مکاؤ نراہی نفع اٹھانا ہوگا ایک وقت خاص تک. وہ وقت خاص کیا ہے؟ موت تک. ہاں یعنی کال ریا تہنا ریا تنو چھونا میرا تخرج. خدا نے یہ بھی فرمایا کہ تم زمین ہی میں زندہ رہو گے, زمین ہی میں مرو گے. مطلب یہی ہے نا, کھائے لاکھ ہو جائے لاکھ کھا جائے گی, آسمان بھی چلی جائے گی, زمین بھی رہے گی نا, پھر ہوائیاں چلیں گی, کچھ مٹی ہے تو راہ کچھ مٹی کے اندر مل جائے گی, پھر مٹی میں رہی نا. تو اس واسطے کر کے وہ جو ہے نا ہر ہر جز اس کا مٹی میں ملا ہوا دبا ہوا, تو رہے گا تو بول رہے صادق آ جائے گا. سمجھائیے, ہمیں ہاتھ ہو جو زمین ہی میں سے دوبارہ تمہیں نکالا جائے گا. یہاں درمیان والی وہ جو زندگی ہے نا جو اس زمین سے بالت ہے عالم بزر میں ہے, اس کا ذکر کوئی نہیں. ادمی ذکر ادمی وجود پر دلالت نہیں کرتا, قاعدہ ہے کہ نہیں. ادمی ذکر ادمی وجود پر دلالت نہیں کرتا, عالم بالا ہے ہی کوئی نا, عالم بزر ہے ہی کوئی نا, جس طریقہ سے ادوس نے مالک کا کہتا ہے. یا بنی آدم کلام سننا لے پوری بات نہیں والی کو مریشا میرے پاس تکوا جاری کا بھائی ہمارے کمرا یادی رائے ڈال رہا ہوں کہ سن لیا نا اپنے باب آدم کا اور انگلش کا واقعہ پورا رکو بیان کر دیا میں نے. سنا ہے انگلش میں کیا کرتوت کی ہے, آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ بنی, آپ تو میرا خاص نہ کرو. سب شیطانی حرکت ہے جو شرارت کرتا ہے اور بندے کو ننگا کرتا ہے. شیطان ہے شرارتیں کرتا ہے بندے کو ننگا کرتا ہے, اور اسی لیے یہ حرکتیں تمہارے اندر کر رکھی ہیں کہ ننگے ہو کے جواب کیا کرو. میرا پلی دے شیطان یہ تو تمہیں ننگا کرتا ہے, میرے منصر کی اتباع کرو, شیطان کے تابع نہ بنو, وہ تو تمہارے لباس اتارتا ہے پلی تمہیں ننگا کرتا ہے. اے بنی آدم ہم نے تو تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری پردے کی چیزوں یعنی شرم کا کچھ چھپائے اور مجھے بھی زینت بھی ہو. پھر پرہیزگاری کا لباس تو سب لباسوں سے بہتر ہی بہتر ہے. یہ لباس کا ہونا لانے کا من آیات لائے خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, دھیان کرو اور ننگے طواف نہ کرو. یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ یندوان ہمارے بات ہوا لیوریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وکبیرہما من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے بنی آدم دیکھو شیطان تم کو بھی اسی طرح کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دے جیسے اخرج ابویکم من الجنۃ, اس نے تمہارے والدین کو ایسے حالت کے ساتھ جنت سے نکلوایا یندوان ہمارے بات ہوا کہ ان دونوں کا لباس بھی ان دونوں سے اتروا دیا. یعنی سے اور گزارے بولا ہے حالانکہ ماضی ہے, میری وہ واقعہ ایسا تھا بھیانک واقعہ ہے, اب بھی نظروں میں گزر رہا ہے, وہ ایسا بھیانک واقعہ ہے اب بھی گویا کہ نظروں میں گزر رہا ہے, کبھی ہوا یہ واقعہ, اتنا بھیانک واقعہ ہے. یہاں مظاہرے اور پسار کا کیا ماضی کو نیوریہ ہوا سواد ماں, تاکہ ان کی تابے شرم چیزیں ان پر ظاہر کر دے. بہرحال انہ یرا تم ہوا وہ قبیل ہوں میں ہے جو لا تنا نہ ہوں, یہ ہوائے شیطان سے بچتے رہو للے کو او مشرکین مکہ, یہ ہوائے شیطان سے بچو کیونکہ وہ خود بھی اور اس کا لشکر جو صوفیت ہے وہ بھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تمہیں نہیں دیکھتے وہ اور وہ تمہیں دیکھتے ہیں, ہے بات اسی طرح نہیں سچ ہے. ان نہ جاننا شیاطین اور یا لنگین لائیوں میں ہم نے شیطان ان لوگوں کے رفیق اور ساتھی مقرر کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے, لہذا میری بات مان لو, شیطان کے ساتھی نہ بنو. نہیں بھیا تو تمہیں ننگا کرے گا, ہم کا بڑا پنیر ہے. میرے آپ بھائی بھائی کالو بجٹ لا رہے ہاں بارہ, دیکھو جی میں تمہیں کتنا سمجھایا ہے, شیطان کی پیروی نہ کرو, میں تمہیں زندہ کرتا ہے, خدا کی بات مانو, اتنے مان سے لے کو میرے دیکھو شکوا آ گیا شکوا. مگر تعجب کا مقام ہے کہ جب کوئی ہوش کام برا کام یعنی منگا دبا فاہشتن ہوش کام یعنی برا کام کیا ہے میرا دبا, جب کوئی ہوش کام کرنے لگتا ہے کالو وجہ میں آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ننگے طواف نہ کرو بیٹھو یہ برا ہے. پتا کیا جواب دیتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو, تم زیادہ سیارے آ گئے ہو, ہم کے پاس کوئی کہاں ہے گلاب بگن دکھاؤ. کہتے ہیں نہیں جی بڑے جو تھے وہ گلاب بگن نہیں سمجھتے تھے, تم گھر گلاب بگن سمجھتے ہو. انتظار کر سکتے ہیں ہم قرآن پیش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں فلاں نے یوں کہا تھا یا قرآن پیش کر رہے ہیں, تم گھر بزرگ بٹور پیش کر رہے ہو. تو جواب دیتے ہیں کہ بزرگ کو قرآن نہیں آتا تھا, تجھے قرآن کہا جاتا ہے. بالکل وہی بات نہیں کری, بالکل یہی بات ہمارے سامنے کرتے ہیں. وہ بزرگوں کے طور پہ کہہ رہے ہیں فلانے بزرگ نے یوں کہا, فلانے بزرگ نے یوں کہا, فلانے بزرگ نے یوں کہا. اور ہم کہتے ہیں بھائی قرآن نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں بزرگ قرآن نہیں سمجھتے, تو ذرا قرآن سمجھتا ہے. اب پھر کہتے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ ہے نا یہ اٹھارے یہ قرآن قرآن قرآن پیش کرتے ہیں. اور میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں, ایک حدیث پڑھ کے سنائی, دوسری حدیث پڑھ کے سنائی, کبھی کسی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا کے ہوں. اور یہ آدمی جاتے تھے میں قرآن پہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں, کتنی حدیثیں پیش کر دی. ایک دو کے چار چلے قرآن کے لیے تو کبھی نہیں آیا آیا تین کا سنا موقع لگو یا تین جگہ سے موقع یہ اس کا کوئی غلط نہیں. ان بزرگوں سے کون سا پھیلا ہوتا اللہ. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اسی طرح کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ بزرگوں نے یوں کیا ہے, بزرگوں نے یہ کہا ہے, باپ دادا نے یوں کہا ہے, واللہ ہمارا نہ بیا اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. کیونکہ بزرگ کرنا تھا تم کے خلاف نہیں, کہ وہ زیادہ سمجھتے تھے, ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. بس ان کی بات بہت بڑھ. جواب شکوے کا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء. آپ جواب دیجیے یا رسول اللہ یقین جانیے اللہ ایسا نہیں ایسی بے حیائی کا حکم کرے, ہاں شرک کا حکم دے یا بلا انقلاب کا حکم دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تشریح کی ہے لا یعمل بالفحشاء. کیا فحشاء کیا چیز ہے؟ شرک اور بلا انقلاب. اللہ ایسا نہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دے رہے, کہتے اللہ نے حکم دیا. اللہ مالا تعلم, کیا تم اللہ پر ایسے ایسے باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ بلانا عبادت جو ہے نا جی, یہ دنیا میں اب بھی لایا جائے. میں نے یہ لگا رکھا ہے جنگ اخبار میں, سن 1984 کی بات ہے, پھر سن 1987 کی بھی بات ہے. ہاں جی ننگے پاؤں لوگ یہ بات کرتے ہیں. یہ خبر ہے بنگلور جنگ بھارت دے سک صوبائی حکومت کی ہدایت پر پولیس کرناٹک کے ضلع شموکا نے ایک پہاڑی پر واقع مندر میں مردوں اور عورتوں کو بغیر نہ ہو کر پوجا کرنے کا سلسلہ ختم نہیں کر سکے. ننگی پوجا کرتے ہیں مرد بھی عورتیں سب الگ ننگا. پولیس نے جب رینو کمبادی کمبا رینو کمبا دیوی کے مندر میں پوجا کا یہ سلسلہ بند کرانے کی کوشش کی تو ایک پولیس والے کو زہریلی بھیڑ نے کاٹ لیا. قدرتی بات زہریلی بھیڑ نے کاٹ لیا, جس پر بھگتوں نے آ کے کہا جو وہاں کے پیر بیٹھے تھے یہ دیوی کی توہین کی وجہ سے ہوا. دیوی کی توہین کرتے ہوئے اس بات میں بھیڑ کاٹا. اس پر پولیس اہلکار کی بیوی نے بیڑا لگا کر پوجا کی. جب یہی بات ہے تو میں بھی ننگے دعا کرتی ہوں. اچھا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہ اگر قابل ذکر ہے کہ لباس پہننے والے لوگوں کے سامنے سرے عام بڑے نہ ہو کر پوجا کرنے والے دیوی کی بھکتوں میں تعلیم یافتہ نوجوان مرد اور عورتیں بھی شامل ہوتے ہیں. بڑے بڑے گریجویٹ اور وہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. پچھلے دنوں یہ مسئلہ اسمبلی میں اٹھایا گیا تھا جس پر پولیس کو سر عام بےحلا پوجا کا یہ سلسلہ بند کرانے کی ہدایت کی گئی تھی, مگر کامیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جی, ہندو تہوار پر پابندی لگائی گئی, آگے دوسرا بھی نہیں کرے گا. یہ کوئی پرانے زمانے کی باتیں نہیں, اب بھی یہ ہے کل ہمارا رب جی دل قسط. آپ یا رسول اللہ فرما دیں میرے رب نے ایک تو حکم دیا ہے منصفانہ بات یعنی توحید کا لا الہ الا اللہ. ابن عباس یہ ملک سے بنا بات ہے توحید والی لا الہ الا اللہ. نیل حکم دیا اس بات کا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد, تم ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا اللہ کی طرف رکھو. کیا مطلب؟ صرف اللہ کو خاص کر کے سجدہ کرو اور اس کے شریک نہ بناؤ. ودعوہ مخلصین لہ الدین, نیل اس بات کا حکم دیا کہ اللہ ہی کو پکارے, اس حالت میں شرک سے اس پکار کو خالص کرو. دین میں نے پکار, دین میں نے پکار, خالص اس اللہ کو پکارو, دوسرے کو مت پکارو. کما بادا کم تو, اور یہ سمجھ لو کہ جیسے ابتدا انت میں بنایا ایسے دوبارہ اس کے پاس لوٹو گے. فریق الحضاب فریق الحق علیہ مسلالہ, ایک فریق کو جنت کی راہ دکھائے گا اور دوسرے پر گمراہی کی سزا متحقق ہو جائے گی. کیوں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون, انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے, اور سمجھتے یہی رہے کہ بالکل سیدھی راہ پر ہیں. تین باتیں ہو گئی, اللہ نے تین باتوں کا حکم دیا, عمل ربی بالکل ایک, حکیم جو آپ کو کل میں سے دو, ودور مخلصین ربی تین, چوتھی بات یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, یہ چوتھی بات ہے. میرے رب کا حکم ہے جو تمام بنی آدم کو ملا ہے کہ اپنی زینت کا لباس ہر مسجد کے پاس پہنے ہوئے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ اور پیو. یہ نہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لو, کھاؤ اور پیو مگر آگے نہ بڑھو, رات میں لو. کیا مطلب؟ آگے بھائی نے کہا اللہ کے حلال کردہ چیزوں میں بتوں کو شریک ساتھ نہ بناؤ, یہ ہے. کھاؤ بھی ہو مگر ساتھ بتوں کو شریک نہ کرو. غیر اللہ کو ساتھ ہے کہ ان کا بھی حصہ ہے, اللہ کا بھی حصہ ہے اور بتوں کا بھی حصہ ہے. ہاتھ سے نہ بڑھو, ان لوگ آج ہے کوئی مجھے اللہ کو ہاتھ سے پڑھنے والے نہیں پاتے. اب یہ بیان ختم ہو گیا, غیر اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو ہے نا وہ حرام نہیں, سمجھیں گے؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام ہے, اور اللہ نے جو چیز حلال کی ہے نماز حلال کیا ہے وہ حلال ہے. نہیں یہ تو آپ کرنے کو خدا نے حرام کہا یہ حرام ہے. اب تحریمات غیر اللہ کو بیان کرتا ہے, جو غیر لوگوں نے حرام کی ہیں چیزیں, ہاں جی, ان کو سمجھاتا ہے. کوئی من حرم ہوتی ہے بات میرا رزق, آپ ان کے رہے ثواب کرنے والے سے دریافت کرو. جلد آنے زینت کا جو سال و سامان اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے, اسی طرح وقت تو یہ بات میرا رزق, کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہاری ہاتھیں بنائی ہیں, یہ کس لیے حرام کیا؟ کون ہے حرام کرنے والا؟ میں نے تمہاری ہاتھیں پیدا کی تو کون کوئی اور آ گیا جو ان چیزوں کو حرام کہتا ہے؟ یہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایسے نیچے گا دیں گے. آپ ہی جواب دے ہوگے زندگی نہ آمنو پھر حجات دنیا خالص ہوتے ہیں یوم قیامت. یہ لوگ دنیا کی زندگی میں جو ایمان لائے ہیں نا, ان لوگوں کے لیے یہ رہتے ہیں, اور دوسرے دوسرے لوگ ان میں دوسرے حاصل کر رہے ہیں, اصل کو خدا نے ان لوگوں کے لیے بتائی ہوئی چیزیں جو لوگ ہیں دوسرے رنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مگر قیامت کے دن ہے, قیامت کے دن ہارے ہوتے ہیں محمد قیامہ, ہارے وہی حقدار ہوں گے. وہاں کوئی غیر مسلم جو ہے غیر وہ ہے جو ہے وہ بھی ان میں کوئی فائدہ اٹھا سکے گا. کلا ایک نفر چلا گیا یہ قوم ہی آنے ہو, ہم اسی طرح اپنے حکام حلال حرام سمجھدار لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں. اب ان کو سمجھا دو حرام چیزیں کیا ہیں. میں سمجھاتا ہوں حرام چیزیں کیا ہیں, سنو. پھر حرام چیزوں کی پھر کوئی نماز ہم روپیے بھگوان نماز حرم نہ ہوگا بھگوان والے مول بھگ جب لگائے جاتے مان تو شیو کو بھی لائے مال میرا دیوی سرپان مان تو سور والے لائے مالا تعالی مل ہوئی میرے اپنے تو صرف ان کا جو نئے چیزیں حرام فرمائی ہیں, ایک تو الفواحش تمام خوش کام شرک کے, ہمارا بہت تاش رکھے مال گھر میں ہاں بڑا بتا دوں خائے حرانی ہو خا خوشیدہ ہو بل اس میں ہر گناہ کی بات دو بل بر یا بغیر حق تین نہ حق کی زیادتی بھی حرام چوتھا ہم تشریف کو بھی لائے پالیں گے نظیر سلطانہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک دو حرام دو جس کو اللہ نے کوئی دلیل نہیں اٹھائی اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاؤ جس کو تم نہ جانتے ہو یہ بات کی نے اس واسطے کر کے اس طرح معاملے اس طرح معاملے جو اللہ نے تمہارے طرف لازم کیا نا اس کی پیروی کیے جا شیطان کے کہے میں شیطان والوں کے کہے میں جانا ہاں بلا سب میں دونوں اور لیا مان لو اس بات کو نہیں مانو گے پھر اگلا حشر سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کوئی تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا خراب ہو جاؤ گے کابو شیر پوچھو میں کابو یہ کوئی امت نہ جائے ہر قوم کی مہلت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے فیضا جہاز رہو جس وقت میعاد مقرر آ جائے گی تو اس وقت گھڑی بھر پیچھے نہ رہ سکو گے اور اس میعاد سے کہو تو پہلے آ جائے لا یستقدمون مقرر وقت سے پہلے بھی سزا نہیں آئے گی بس خدا ایسا نہیں کرتا جلد باز نہیں خدا جلد باز نہیں اپنے وقت پہ آئے گا میعاد کلنا ہم نے کہا یا بنی آدم اما آیات ان کو رسلوں میں ان کو یا قصون علیہ کو آیاتی ہم نے تکا واسنہ اپنا خوبن علیہ ملام یاد ہوں وَلَّذِي نَكَذَّبُ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون یہ بھی میں نے کہا تھا اے آدم کی اولاد جب کبھی تم میں سے تمہیں میں سے میرے پیغمبر تمہارے پاس آ جائیں جو میرے احکام تم کو سنائیں تو ان میں سے جو کوئی شرک سے بچے گا اس تک شرک سے بچے گا اپنی حالت سنوار بھی خلاف ہو میں نے نظر آ گیا اور جو میرے احکام کی تکذیب کرے گا اور اس پہ کوئی بنا سرکشی کرے گا ان احکام کے مقابلے میں اس واسطے کہ میرے حکم کی مخالفت نہ کرو میری بات سنو اتنے باؤں سے رہنے کو مطلب دیکھو بلا سکتے ان دونوں ہو لیا اب تقریب اور سجا ہمارا اپنا ممن اطلاع رضائے کر لو کر دو بھی آئی آتی پھر آئے کہ یہ نارو نصیب ہمیں نے کتاب حتی آئے آجا تو رسول آئی تو کون ہوں کافی ہے نبا کون ہوں دلوں نے من دون اللہ کالو دلیو انہا شہدو اللہ حتی منم کالو کالیدین اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اتنے بیان کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ کو تان باندھے اور کہہ دے اللہ ہمارا نہ دیا ہے یہ تقریر ایسا جائے گی ہاں یہ تقریر دنیا ہی ہے تو پہلے کبھی اوپر بھی گزری تھی سورت الانعام میں یہ تقریر دنیا بھی ہے کہ یہ خود اپنے کفر کا اقرار کریں گے وہاں یہ کیا لوگ تو اپنے کفر کا اقرار کریں گے یہاں یہ ہے کہ جب مرنے لگے تو ان کو کافر اقراری بن کے کفر کا جب آئیں گے اب یہ کون بڑا ظالم اس سے جو اتنے بیان کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ بوتان باندھے اور کہہ اللہ مامرانا بہا یا آیات الہیہ کی تکذیب کرے اولئک یا نال نصیبوں من الکتاب ایسے کو ملتا رہے گا رزق جو ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے رزق کی دنیا میں ملتا رہے گا بڑے بڑے رئیس کبیر ہیں مشرق بھی عیسائی بھی بادشاہ بادشاہ سے کر رہے ہیں حتی جاءت رسل اللہ حتی کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے اس سے وہ پوچھیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں گئے تمہارے وہ اور کہاں گئے تمہارے وہ جن کو اللہ سے نیچے نیچے تم پکارا کرتے تھے بلاؤ ان کو اور چھڑا لینا تمہیں قالوا سلم اللہ اور سب کافی جواب دیں گے وہ سب ہم سے کہیں غائب ہی ہو گئے جو کوئی تمہاری مدد پا جائے کسی کو پکارے یہ کوئی بھی نہیں آ رہا ہے سب غائب ہو گئے وشہدوا علی انفسہم کافر اپنے خلاف اس عمل کا اعتراف کریں گے کیا نہ اٹھا ہم کافر ہیں، واقعی جی ہم کافر تھے، جان نکل رہی ہو سکتے ہیں ہماری غلطی ہم کو ہو گیا، ہماری خود کر دیں گے. اور قیامت کے دن، اب قیامت کی بات آئی، کالر کھلو ہی ہمارے کل حالت میرے کو میرے کو میرا جن والے سے گھن علماء داخل کو مت اللہ نے پختہ تنجی نہ رہی، جیسے تم کو جھونا عذاب ہے کہ ہم کو جھونا حضور کو لاتا ہوا جس طرح ہم اپنے کیے کے سزا میں جو بھی عذاب کے مزے چکھ رہے ہیں تم بھی اپنے کیے کے سزا میں جو بھی عذاب کے مزے چکھو اور موت لے دو اب تحویل اور آ گئی یہ بھی تحویل ہو دنیا بھی ہے ابھی آخرت تو ہوگا اور بھائی اگر مندر ہے اگر مندر من مناظر آئرا اندر نے کہا جب بھی آیا تھا وہ سے کوئی بنا رہا تو حتی اللہ مگو آپ سمع آئے بھلا جو سے جب جب جب جب جب جب جب جب جب جب جب وکذاری کرا جسے مجرمین پھر سن لو جنہوں نے ہمارے احکام کی تکذیب کی ان کے ماننے سے اکڑ بیٹھے متکبر ہو گئے جب مریں گے نا لا تفتح لهم ابواب السماء ایسے کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے ولا یدخلون الجنہ جنت میں نہیں جا سکیں گے کب تک ہاں حتی یرجع الجمل فی سم العیار اونٹ ہوتا ہے اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اونٹ وہ سوئی کے ناکے میں جب تک نہ داخل ہو جائے نا اس وقت تک نہیں جا سکتے جنت میں سوئی کو ناکے میں سے گزار لو پھر کسی گرم میں چلے جاؤ ٹھیک ہے جی نہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ جا سکتا ہے نہ اونٹ کا جنت میں زیادہ داخل ہو سکتا ہے وقت آنے کے ویسے مجرمین ہم مجرموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں پھر کیا ہوگا وہ سزا یہ ہے لہم من جہنم میں حاضر ہم ان کو ہوگی بلاش ان لوگوں کے لیے آگ ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر آگ ہی کا اوڑھنا بھی ہوگا اور ہم ظالموں کو یہ بھی سزا دیا کرتے ہیں اچھا یہ تم کبھی مان رہے ہو بولے جناب امام صالحات بلا کر تھا بول جنا ہوں یا خالدوں جو مومن ہوں گے اور نیک کامات کریں گے وہ جنتی ہوں گے ہمیشہ رہیں گے اس میں ہے تو کہتے ہیں عامل صالحات اپنی مثال کے مطابق یعنی یہ کہو اپنی مثال اپنی طاقت کے مطابق یہ میں نے کیوں کہا اپنی طاقت کے مطابق درمیان میں اظہار الہی ہے لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی کو تکلیف مالا اطلاق نہیں دیا کرتے جس کی طاقت نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ کرتا یہاں سے پہاڑ اٹھا کر کے نا لے جا شام کے علاقے میں یہ ایسی تکلیف ہم لا نہیں دیتا ان جنتیوں کے سینوں سے باہمی دنیاوی جو رنجش تھی وہ ہم دور کر دیں گے دنیا کے اندر جو کچھ آپس میں رنجشیں ہوتی رہی ہیں قیامت کے لیے یہ رنجش ختم کر دی جائیں گی اگر کچھ ہو دل کے اندر کوئی اس قسم کی باتیں تھی بھی صحیح نا علماء کرام نے کہا جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہر طریق رضی اللہ تعالیٰ اگر دنیا کے اندر کوئی ان کی کسی وجہ سے کوئی شکل رنجی ہو بھی گئی ہے تو وہاں یہ ختم ہو جائے گا سب سے وہاں دل کو شیر و شکل ہو جائے گی اول تو ان پلیزوں نے ہونی نہیں کیا اگر دونوں بھائی مل جاتے ہیں کہ ان کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہی نہ رہتا سب ختم ہو جاتا اور یہ خود ہی زندہ گرگور ہو جاتے یہ شرارتی جو ہے مگر انہوں نے کوئی ایسی ترکیب کوئی ایسی چال بنا رکھی تھی پولیس کی طرح نہ حضرت معاویہ کو حضرت علی کے ساتھ ملنے دیا ملاقات ہونے دی کہتے رہے کہ ہمیں ملا تو دو ایک دفعہ ہمیں جانے تو دو کئی رات سے ملو تو باپ جب کا خیال کر دیتے آپس میں مل گئے تو ہمیں پتا ہے کہ سوابا ہے آپس میں باتیں جب کر لیں گے تو ایک پیغمبر کی یہ امت ہے اور جماعت ہے صحابی ہیں یا آپس میں مل جائیں گے ابھی ہم جو نو دوسرے میں ہیں ہم ہی ہوتا مصیبت پڑ جائے گی اس وقت ان دونوں کو ملنے نہیں دے رہے تھے وہاں کچھ کہہ دیا جہاں کچھ کہہ دیا اور یہ بات بعض موقع پر انسان کو ذہن سے ضرور بھی کہہ جاتی نہیں بھی آتا ذہن میں یہاں سے کہا حضرت علی کو سرحد پر جائیں جی آپ نے ساری جتنی مدت خلافت کی ہوئی ہے کوئی آپ نے کوئی ایک گاؤں بھی فتح کیا ہے آپ دلاتے تھے ایک گاؤں بھی فتح کیا ہے تو دیکھو ابو بکر نے کتنے گاؤں فتح کیے کتنے شہر فتح کیے حضرت عمر نے کتنے شہر فتح کیا کتنی حکومتوں کو ختم کر دیا عثمانی بین ملک فتح کیے جو تو شیر خدا ہو تم نے ایک گاؤں بھی تمہیں بتا دیا. چلو جی ہم نے مکان دیکھا ہے وہاں تبلیغ ہم کر رہے ہیں, آپ چلے وہاں جا کر لیے پہلے دیکھیں گے تبلیغ کریں گے, جو مان لیا تو ہمارے یہاں نہیں تو ہم نہ کرتے ہیں ملک پر, وہ ملک تو ہمارا ہو جائے گا. حضرت علی نے کہا سچ بول رہے ہو, چلو کہاں کھینچ کے لے جا رہے ہیں, اے جی ادھر جاؤ شمال کی طرف چلنا ہے, چلو بھائی شمال کی طرف چلتے ہیں. وہ ایک مقام کا جو سرحد تھی صرفی کس کی سرحد ہے, شام کا علاقہ کی سرحد ہے, اس سے آگے ملک کا مقام تھا. اچھا ادھر تو یوں کہا نا حضرت کو کہ آپ ادھر تشریف لے چلے صرفی, کہاں کوفہ کہاں صرفی, ادھر جا کر کے حضرت معاویہ کو مل جائے. کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے آپ تو بے خبر بیٹھے ہیں, آپ کیسے خلیفے ہیں, کیسے بادشاہ ہیں, آپ امیر کہتے ہیں, آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا ہونے والا ہے, کون ہمیں کرتا ہے, نہیں آ رہا ہے فوجی لے کر کے تمہارے خلاف لڑنے کو, کیا حول ولا قوۃ الا بالله, میرے خلاف لڑ لوں گا, میرے کو نہیں تم نے جو میری بات مانی اس کی اور گورنر علی سے تم ہٹے نہیں ہو, ان کو اس آنا کا حملہ کرتا ہوں, ان کو یقین کہہ دیا تم تمہیں عثمان تمہیں عثمان کر رہے ہو, وہ علی تمہارے بولے علی چھڑائی کر رہا ہے, اور وہ سب بھی کوئی نہیں کہ حضرت علی سے کوئی پوچھ سکے, اور حضرت علی کوفہ میں ہے بھی نہیں, کیسے پتہ چلے کہاں ہے, وہ کوئی بات ہوتی باقی انہوں نے تو کہا کہ جو سجو جب ہمارے کو چڑھائی کر رہا ہے یہ کوئی بات ہے, انہوں نے کوئی یاد کر لی, اور جس وقت سفین کا مقام آیا وہاں کر لڑائی شروع. یہ قریب لوگ ہیں جو بیچ میں ان دونوں بزرگوں کو لڑا دیا, اور یہ تھے اللہ والے دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے مگر عالم الغیب تو نہیں تھے, ان کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے, ان حرامیوں نے اس طریقے سے ان دونوں کو لڑا دیا. اور پھر وہاں کہا کہ یہ کیا ہو گیا, پھر بزرگوں کو بلا دیا بڑے بڑوں کو, جی سنا کرو ان کی آپس میں, کہا کہ ہماری تو کوئی لڑائی کوئی نہیں, ہماری تو کوئی لڑائی کوئی نہیں, نہیں انہوں نے کہا ہماری کوئی لڑائی ان کے ساتھ نہیں, ہماری کیا لڑائی ان کے ساتھ, دیکھ لو اندازہ لگاؤ. اور انہوں نے رومی کو پتا لگا کیا, اور رومی کو پتا لگا یہ ان کو جا کے حدیث میں مرادی بات ہے, علی نے حملہ کیا تو ہمیں پڑھا, اور علی کہاں کوفہ تو کہاں یہ شام کا علاقہ, کہاں عراق اور کہاں شام, تو اس رومی نے معاویہ کو خط لکھ دیا, اسے کہا سنا ہے کہ علی تمہارے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے, مجھے کہو تو میں اپنی کمر بھیجتا ہوں. دیکھو جی کیسے حرامی ہے, کیسے پری پونا انہوں نے کیا. تو حضرت جواب نے معاویہ نے کیا جواب دیا, ہماری آپس کی باتیں کر کی, تم کون ہوتے ہو ہمیں بیچ میں دخل دینے والے, خبردار اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں پہلے شخص ہوں گا فوج میں حضرت علی کو کر کے تیرے ساتھ حملہ کروں گا, تیرے اوپر لڑائی کروں گا. باتیں کچھ نہ کچھ رہ گئی ہیں, ٹھیک ٹھیک کچھ نہ کچھ, نہیں تو اکثر تاریخ یا تاریخ ہے, یہ بات واقعی کچھ لگتی ہے دل کو, پر یہ بات نہیں لگتی کہ حضرت علی نے حملہ کیا اور معاویہ پر, معاویہ نے حملہ کیا علی پر, یہ بات بالکل دل کو نہیں لگتی, حضرت مسلمان کے دل میں یہ بات نہیں لگتی. تجری بنتا تمنہار ان کے نیچے نہر بہ رہی ہیں, وہ کالو کہیں گے الحمدللہ شکر صلی اللہ کا اللہ تعالیٰ لہٰذا جس نے یہاں تک پہنچانے میں ہماری رہنمائی فرمائی, یہاں ایشان یہ اشارے مطلوب ہے, ہم کبھی بھی یہ راستہ نہ پاتے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا, نقد جا بنا ملا کر قسم خدا کی ہمارے رسول ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لے کے آئے تھے, اس وقت جنتیوں کا آواز دی جائے گی, یہ ہے جنتوں ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو, یہ جنت اس بدلے میں تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے, پورس تم تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا. اب تغیر کی بات ہے، نادا تھا وہ جنگا. جلتی دوستیوں کو آواز دے لیے، پوچھیں گے کہاں جلتی اور کہاں دوستی. چودہ طبقوں کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی زیادہ، سات آسمان اور سات زمینیں. آواز جلتی کر رہے ہیں دوستیوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز دوستیوں تک پہنچا دی. ٹھیک ہے نہیں؟ پھر آگے دوست بھی بولیں گے، ان کی آواز جلتی تک پہنچے گی. خدا تعالیٰ سنانے والا ہے، بلا کہ نہیں آگے سنو گی نشا. ٹھیک ہے، سنا دے فاصلہ جی. چھت آسمان، چھت آسمان اٹھتے ہیں آرام درمیان ہی جائے. اس وقت تو کمزور ہے، اس وقت بڑی تیز نظر ہونی ہے. نظر سے بھی چوہے کا پیار سے دس دن گیا اور جگہ سے دس دن گیا اچھے نظر ہو. اس وقت ہماری نظر تیز ہو جائے گی، ہمارے پوا اور زیادہ تیز ہو جائیں گے. دیکھو کانوں کی اللہ تعالیٰ نے کیسی شرمائی کی کہ جنتی بول رہے ہیں اور دوسری سن رہے ہیں، ان کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے. کیا کہیں گے جنتی دوسریوں کو؟ اور کد وجنا ماں بھجنا رب الحق، ہم نے تو بالکل سچا پا لیا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم نے کیا کرو گے جنت جاؤ گے. فہل وجد تم ماں بھجنا ربکم حقا، اب یہ بتاؤ تم سے بھی جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا کہ نہیں، کہ نہیں مانو گے تو جہنم جاؤ گے، گئے ہو کہ نہیں؟ کالو نہ جواب دیں گے بے شک سچا پایا، باقی ہم نے انکار کیا تو سچ پایا. بہت سارا مال دنوں پہ رہا ہوں، اس وقت ایک ندا کرنے والا آواز دے گا ان کے درمیان، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کو جو شرک کرتے تھے. میرا آپ ہی شرک نہیں کر رہا بلکہ اللہ نے یہ سب جوان سمیر اللہ، لوگوں کو اللہ کی راہ توحید سے روکتے تھے. آپ بھی شرک کر رہے، لوگوں کو توحید سے رسے سے روکنا. بلکہ تیسری بات ایک اور بھی ہے، جب گناہ اے وجہ اس میں کجی کے متلاشی تھے، یعنی اپنے پیروں اور قابل کے بتائے ہوئے شبہات وہی وہ پیش کرتے تھے. فلا پیر صاحب نے یوں کہا ہے، وہ کوئی شبہ پیش کر دیا مسلمانوں کو حیران کرنے کے لیے، تو ہی تمہیں اطلاع کر دیا. یہ اچھا موبائل ہے، یہ گستاخ ہے کہ ہاں وہ اتنی گستاخ ہے، جو گستاخ ہے میری بات بس ایسے میں بیچ کر امر اللہ کس طرح ہوگا. جب ہوں نہ آئے والا ذرا سے کوئی بات کسی موہت نے کہی ہے، یوں ہی کھینچا تانی کر کے اس کو کہنے دے گا گستاخی. اصل میں اس نے گستاخی کرنی ہے پیغمبر کی، وہ اوپر سے میں تو ہی کو بیان کر رہا ہے، اصل میں جس کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کی گستاخی اور یہ اللہ کی گستاخی. یہ سارا اس کے مذہب کا مدار یہ ہے کہ الزام اور تہمت لگانا اہل حق پر، یہ لوگ پیروں وکیلوں پیغمبروں کے گستاخ ہیں. خلاصہ ان کا یہ ہے یہ گستاخ ہے، حالانکہ یہ گستاخی کوئی نہیں. یہ جس طرح وقت نجران نے کہا تھا کہ نبی نے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، جیسے وہ گستاخ کہتے تھے نا، وہ یہ بھی ہمیں گستاخ کہتے ہیں. اہل حق کو، یہ جو باطل کو لوگ ہوتے ہیں اہل حق کو کہتے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے یہ گستاخ ہے. انہوں نے گستاخ کہا تھا جس کو حضرت کی ذات ہو، اور ہمیں اگر گستاخ کہتے ہیں تو ہماری کوئی شان ضرور ہے جی، بندے کی دیر بہت ہی گھٹیا رہا تھا. اس وقت ہمیں اگر ہمیں گستاخ کہتے ہیں ہمیں برا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا میں نے کون سی گستاخی کی ہے، تو میں نے کون سی گستاخی کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے کہا جی تم جو بندہ کہتے ہو، ہر چیز کو بندہ کہتے ہو، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ کو شاید بتا دیں نہیں اسلام کے بارے میں سیفا یہ پورا عبد للہ ہے، اس بات کو جن نہیں کرتا کہ عبد للہ. اب اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ہمیں گستاخ کہتے ہیں، ہم قرآن پیش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں تم گستاخ ہو کر ہو. اللہ جب گناہ آئے آجا وہ ہم بھی آخرت کامل، اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے. نبی پاک مردوں شہیدوں سے خطاب کیا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ یہ کیا مردوں شہیدوں سے ٹھیک ہے؟ وہ بات یہ ہے نا کہ جس وقت مرد شہید نہیں ہے یہ غلط طریقہ چاہے، یہ غلط طریقہ ان بیچاروں کو وہاں ہو گیا ہے، ان کاموں کو کہا تھا ابو جہل کو، ابو لہب کو، اور وہ جو بڑے بڑے ٹھنڈے تھے وہ قریب بدر کے اندر ان کو ڈالا گیا تھا، اس ویران کنویں کے اندر شریک لے گئے تھے، وہاں جا کر کے کہا کہ ہر مجھے تم ماں بھاگ ابو کو حق کا، ہمیں تو اپنا وعدہ پورا پا لیا، تمہیں پاس پورا وعدہ پا لیا کہ نہیں پا لیا؟ تو حضرت عمر اور بھی ساتھی تھے، حضرت عمر کا نام بات جب میں بات جب میں ساروں کا نام آتا ہے، سب نے کہا حضرت جی ان بے جان گھروں کو آپ کیا کہہ رہے باتیں کر رہے ہیں نہیں؟ تو اس میں یہ رہو یعنی راویوں کے آگے بیان ہوتے ہیں نا، کوئی راوی جو ہے نا اب کیا پتہ چلے گا مہمان عام چلتی تھی، انہوں نے کہا کہ انہیں زیادہ علم ہو رہا ہے، یہ لوگ کہا زیادہ علم ہو رہا ہے ان کو جو میں کہا کرتا تھا کہ اگر تم اوپر مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بھگوان کا پایا کہ نہیں پایا بولا، بعضوں نے کہا یہ لوگ لائے کہ اس وقت وہ زیادہ سن رہے ہیں جو بات میں اب کہہ رہا ہوں، یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے تھے وہ تو وہ سن رہے تھے، باقیوں کی بات کوئی نہیں سنی۔ اچھا پھر اس وقت اگر اس وقت کے بعد اگر میں اپنی بات کروں گا تو نہیں سنیں گے، تو خدا کی طرف سے گویا کہ یہ بات وہ ان کو وہی کی گئی تھی، تم ان سے جھوٹ ہو اور یہ سنیں گے، یعنی حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، ہاں یہ کیا ہو گیا، ہم نے پیغمبر کی بات کیوں نہ مانی، خدا نے اس بات سے کر کے ان کو سنوائی یہ باتیں۔ یہ مطلب نہیں کیا ہر ہاتھ مت جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، یہ شہیدوں کا رنگ غلط دیکھا گیا ہے، یہاں کہو کافروں مردوں سے، کافروں مردوں سے خطاب کیا، یا یہ لفظ ہونا چاہیے شہیدوں کا رنگ غلط رکھا آپ کا ہے، آپ کا لفظ آیا دیش بات ہے، بالکل الان غلط ہے، اور یہی بات محمد امین کے ساتھ ہوئی تھی شاہ نگر میں، تھوڑی مولوی ہے مگر بےچارا ڈاکانے کے کاموں میں لگ گیا ہے نہیں، تو اس کے سامنے جو بات ہوئی اس نے کہا کیا لان کوئی، میں نے کہا لان ہے، اس نے کہا دکھا، میں نے کہا دکھاؤں، میں نے سب زبان بولا نہیں، تو طالب علم بھی میرے ساتھ ہے، وہ کہنے لگے کیا تو کر رہا ہے، لفظ موجود ہے تو حدیث کا انکار کر رہا ہے، میں نے کہا دکھاؤں میرا لان، وہ میں نے بخاری نکالی، جی مودی جی میں مجھے ذرا اس میں بتاؤ، مولا محمد نبی صاحب کو کہنے لگا، مولا محمد نبی صاحب نے کہا مجھے دیکھنا، مولا محمد نبی صاحب مجھے ایسی کتاب دے گی بخاری شریف، اور فرما کرے گا محمد نبی کو کہا کرے گا پڑھ کے لکھا، یہ ذکر نکالے گھر آتے ہوئے نکالتا پڑھ کر سے آج سے ذکر نکالتا او پہیے پڑھے ایک نہ کرو ہے کہ نہیں، منوا لیا اب بتاؤ چپ کوئی نہ بولے، اور پھر بار بند کو کہا بار صحیح نہ پڑھ سکے، تو اس وقت ایک صاحب تھے ہارون رشید کافان کے علاقے تھے، وہ میرے پاس حدیث پڑھتے تھے، تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ عبارت پڑھ نہیں دیتے ہم بھی نہیں اور تو مناظرہ کرتے ہیں، اس کو اور غصہ آ گیا ہے، اس کے بعد پھر اس ہارون رشید نے عبارت پڑھ گئے، صحیح صحیح عبارت جیسے پڑھنی ہوتی ہے ملکہ تھا اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے عبارت پڑھی تو تجھے بتا، یہ حال ہے ان لوگوں کا، اللہ محفوظ رکھے ان لوگوں سے، ہاں وہی نہ ہمارے حجاب ان جنتیوں اور دوسریوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، وحل الاعراف یہ بات تفسیری ہے، یہ بھی اعراف، اور اس اعراف پر رجال کچھ لوگ ہوں گے، یا ربون کلن بسیما ہوں، ہر ایک جنتی اور دوزخی کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے، جو دنیا میں انہوں نے دیکھی تھی درمیان ان دونوں کی جنتی اور دوزخی کے درمیان حجاب وہ دیوار ہوگی، کیا یعنی آرام، وہ آرام پر بندے ہوں گے جو پہچان لیں گے ہر ایک جنتی اور دوستی کو ان کی علامت سے جو دنیا میں ہم نے دیکھی تھی. وہ نہ دو اور اہل جنت کو آواز دیں گے وہ اہل جنت کو آواز دیں گے سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون. ان آرامیوں کی حالت یہ ہوگی کہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے البتہ دخول جنت کے امیدوار ہوں گے. ہم جو جہنم میں نہیں ہیں اللہ نہ کرے اللہ لے جائے, یہاں ہے کوئی امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے ہم جنت میں چلے جائیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ, جب ان کی نگاہیں دوسروں کی طرف پھیر دی جائیں گی اسی وقت ڈر کے کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, ان ظالموں کے ساتھ ان کو ہمیں شامل نہ کریں گے اللہ, ادھر ہم نہیں چاہتے. جن کی نیکیاں مجھے برابر ہوں گی ادھر آلام والے آواز دیں گے ان آدمیوں جن مولویوں اور ان پیروں کو آواز دیں گے جنہیں ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے. بڑی بڑی لٹا رکھی ہوئی بڑی بڑی مچھا رکھی ہوئی لٹا تو مچھا کالو ماں ان کم جمع ہمارا کون تم تسٹک بھی ہوں کہیں گے نہ تو تمہارے کام آئے تمہارے جتھے کہ کتنے تم نے مرید ایک لاکھ مرید دو لاکھ مرید فلاں سے چار لاکھ مرید ہیں وہ تمہارے مرید کہاں کا ہمارے تمہارے وہ جتھے تمہارے کام نہ آئے ہمارا کون تم تسٹک بھی ہوں تمہاری وہ شیخیاں جو تم دنیا میں مارا کرتے تھے کھاپڑا مار کے کہہ دیتے ہیں کیا بولے دن میں تین چھڑا رہا تو کر رہے ایسے ایسی بات. پھر کمزور مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے دوستوں سے پوچھیں گے ہاؤ لائی ندی رقصم تم لائی نال اللہ برحما, اور دوستوں کیا یہ لوگ ہیں یوں کر کے کہیں گے اور ادھر اوپر کو اشارہ کرتے ہوئے جنت یوں پر ہے اور یہی لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے تم نیچے والے تم قسمیں کھا کھا کر کے کہا کرتے تھے اللہ ان پر کبھی رحمت نہیں کرنے کا تم ہی کہا کرتے تھے اس کے مطلب ہوئے بدوسیوں یہ دیکھو انہیں حکم مل گیا خدا کی طرف سے ان کو جلنا لاکھ ہو بنا لے کو جان تم تا کروں پھر اللہ والوں کو بھی حکم مل جائے گا وہ اللہ والوں آ جاؤ جنت میں تم پر کوئی خوف ہو نہیں اگر جنت میں پہنچ گئے ہم جب یہ بھی جنت میں پہنچ گئے اب یہ دوسری جو ہے نا ان جنتیوں کو یہاں سے نیچے سے پکاریں گے چودہ سب فاصلہ اس سے بھی زیادہ نادا صاحب اللہ صاحب جنہ الامیر والے نا بھی علماء ایوم امار رکت اللہ ہم آتے ہیں یہ دوسری جنتیوں کو اے آرام پر ان سے نہیں ہوتا آواز دیں گے تو اس کی جنتیوں کو انہیز والے کا ملوا یار اوپر سے پانی تو پیسے اور ملوا اللہ کا سمندا یا جو اللہ نے تمہیں روزی دیا یار کوئی ایک دانا دور کا تو نہیں لو اتنا تو وہ جواب دیں گے ان اللہ رحم عل کافرین اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کاموں پر بند کر دی ہیں. کون سے کافر اللہ نے تحل الدین ہم لاہو والے گا جو دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا انہوں نے پکڑ لے تم رہا تو دنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں ہرے میں مبتلا کر رکھا تھا کھانے پینے میں لگے رہے ہیں تجارتوں میں لگے رہے ہیں دین کو بس کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور اس میں ان کے پاس یا کون سے ہیں الاسباب القنا گولابی کی اس نے یہاں مجھے اخباری کا نام نہیں یاد رہا الاسباب القنا میں ایک صحابی کا ذکر ہے انہیں کہا لہبن اے اکرم شربت لہبن اے اکرم شربت تم نے کھانے پینے کو دین بنایا تھا کھانا پینا بس کھاؤ پیو موجہ کرو یاد اسماء الکنا دولا بھی اسماء الکنا دولا بھی کی تم نے کہا ہے اس کے لئے انہوں نے صحابی کا نام صحابی رہا انہوں نے کہا لہبن اے اکرم شربت کا معاملہ کریں گے. کمال رسول نے کہا یوم محالا, جیسے انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر رکھا تھا. ہمارا قانون بھی آیات کا یہ دھاجو, ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا, اب تو ذمہ رب یہ شرک ہیلی کا. ابھی نہیں آتے دو نب یہ شرک ہیلی, ہم نے یہ قیامت کے حالات میں شروع چلا دیا, نہ معلوم ہوتے یہ حالات ہوں گے. اور دنیا کے اندر بھی ہم نے جو احکام آدم علیہ السلام کے سر کیا وہ بھی چلا دیا آپ کے سامنے, اور شیطان کو بتایا کہ یہ تمہیں ہندا کرنا چاہتا ہے اور یہ پکیا پڑھاتا ہے, تینوں پوتیوں مریدوں کو سمجھاؤ اور باپ دادوں کو پٹیا پڑھاتا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو یوں سمجھاؤ, وہ بیٹے آگے کیا جواب دیتے ہیں وہ جواب بھی ان کو پڑھاتا ہے. بس مقصد یہ ہے یہ تمہیں ہندا کرنا چاہتا ہے. اس وقت سے کر کے کتنی باتیں ہم نے سمجھا سمجھا کے کی ہیں. اب فرق دینا ہم کی کتابیں بسل نہ علم خدا رحمت اللہ قوم جو من الرون, ان مکے والوں کے لیے تو انکار کی کوئی گنجائش ہو ہم نے چھوڑی ہی نہیں کہ یہ انکار کر سکے, کیوں کہ ہم اپنی ذاتی جبریائی کی قدم کھا کے کہتے ہیں ہم نے انہیں کے فائدے کے لیے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا لی اور بھیج دیا ہے کہ صلی اللہ علیہ علم, جس کو ہم نے اپنی علم کامل سے نہایت واضح بیان کر دیا بلا وحدہ, اور یہ کتاب اہل ایمان کے لیے منیب کے لیے مجسم ہدایت اور مجسم رحمت ہے. باوجود اس کے اب بھی نہ مانے, اس کا مطلب یہ ہوا ہے کس بات کی انتظار کر رہے ہیں. ہے ہر یم ضرور اللہ تعالی, یہ لوگ اس قرآن وعدے کے حقوق کے منتظر بیٹھے ہیں. ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم اگر نہ مانو گے تمہیں ماروں گا, میں مار دوں گا, اسی بات میں منتظر بیٹھے. اور ان کو یہ علم نہیں کہ یوم یادی تعلیم ہو جس دن اس وعدے کا مزدار متحقق ہو گیا, جسے یوم بعد میں یوم بعد تو اس وعدے کا متحقق ہو دل ہو گیا. یقول الذین رسولوں میں قبل, اس وقت یہ لوگ بول اٹھیں گے جو اس کو پہلے سے بھول بیٹھے تھے, قد جاءت رسل ربنا بالحق, واقعی ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس سچی باتیں دے کر آئے تو تھے, ہماری غلطی ہم نے نہیں مانا, ہمارا قصور ہے, واقعی ہمارا قصور ہے, مگر اب کیا کریں, کوئی ہے کوئی سفارشی جو خدا سے ہمیں مہربانی کر خدا کیا تو چھڑا دے رہے اللہ سے چھڑا دے رہے ہر لنا من شفا, اب کیا سفارش کرنے والوں میں سے کوئی ہماری خاطر کوئی سفارشی ہے یا شعور نا جو ہماری سفارش کریں, پھر ہمیں نوٹ دو یا پھر ہمیں واپس دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے, نوٹ دو فلا ملا پھر ہم وہاں عمل کیا کریں, غیر الذی کنا عمل مخالف ان کاموں کے جو پہلے ہم کرتے رہے ہیں, پہلے ہم شرک کرتے رہے ہیں اب ہم توحید کے قائل ہو جائیں گے. کوئی ہے صورت ایسی کہاں کہاں کسی نہیں, گھاٹی میں رہے کل حاضر ہوا بتاؤ واپسی کہاں ہوگی, اب تو واقعی اپنے آپ کو برباد کر لیا انہوں نے, مزل ہم کامیاب کروں وہ بھی ان سے گم ہو گئے جو اتنا بتانیاں کیا کرتے تھے. یہاں آ کر کے اس بات کو ختم کیا, کہا کہ اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی, اس بات سے چھوڑو شیطانی اتباع کو, چھوڑو اپنے باپ دادوں کی باتوں کو, چھوڑو اپنے پیروں کی باتوں کو, اتبع ما انزل الیک من ربک ولا تتبع من دونہ اولیاء, سمجھے کوئی بات آتی کس طرح ما انزل الیک. مرکزی مضمون یہ مسئلہ ہے کہ حاجات میں غائبانہ صرف اللہ کو پکارو, جو کہ تمہارا رب صرف اللہ ہی تو ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات, بے شک رب تمہارا وہ ہے جس نے پہلے کی آسمان زمین چھ دنوں کی مقدار میں, سمت سوال راج سے ہو پھر تر تشاہی پر بھی آپ ہی قائم ہے, کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا, نہ کوئی نائب بنائے نہ کوئی معاون بنائے نہ کسی کی شریک بنائے, نہ کوئی وزیر بنائے نہ کوئی مشیر بنائے نہ کوئی شمیع بنائے, آپ کی تر تشاہی پر قائم ہے, خود ہی سب کچھ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے, اس کے حکم کے تحت چل رہی ہے، فرشتے اس کے حکم کے تحت، انسان اس کے حکم کے تحت، ہاں جی پرند سب اس کے حکم کے تحت، آسمان زمین اس کے حکم کے تحت، سورج چاند اس کے حکم کے تحت، ستارے اس کے حکم کے تحت، سب اس کے حکم کے تحت، چنان جا کے تشریح آتی ہے سمجھتا ہوں حاشر، یہ سارا کام آپ ہی کرتا ہے، تحت شاہی اسی کے ہاتھ میں آئے، کوئی کسی کے قبضے میں ہمارے کچھ نہیں کیا، آپ ہی وہ خود ہی یوں شل لیل نہار، نبی ولی نہیں، پیر فقیر نہیں، عیسیٰ مریم نہیں، نور قدس غیر نہیں، لاکھ زمرات نہیں، مرزوا نظر نہیں، رام چندر اور کشن کشن نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اکیلے آپ ہی یوں شل لیل نہارا، رات کو دن پر بھی آپ خود ہی ڈھانک لیتا ہے، اس طرح کہ گویا رات دن کے پیچھے جلدی جلدی چلی آ رہی ہے، اور اسی نے چاند بھی سورج بھی ستارے بھی بنایا ہے، سخر آتم کے ہمیں سب کے سب اس کے حکم کے تابع اور مسخر ہے، سن لو اللہ خلق والا تخلیق اور فرما روائی یہ دونوں صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، پیدا کرنا بھی اور حکم لانی بھی، پیدا بھی آپ ہی کرتا ہے، حکم بھی آپ ہی کراتا ہے، کوئی دوسرا حکم فرما روا نہیں، اور پھر برکات دہندہ وہ بھی آپ ہی ہے، تخلیق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا، برکت دینا بھی اسی کا کام، اللہ برکات دہندہ بھی صرف اللہ ہی ہے، کیوں جملہ کائنات کا رب جو ہی ہے، اسی واسطے کیونکہ آپ ہی خالق، آپ ہی عامل، آپ ہی رب اور آپ ہی برکات دہندہ، اس واسطے سب مخلوق کو چھوڑو اور جو ربا ہو، یہ ہے سمرا مضمون خالص کا اور طریقہ دعا کا بتایا، سب مخلوق کو چھوڑ کر کے صرف بولو اپنے اسی رب ہی کو حاجات مشکلات میں پکارو، رب ہی کو حاجات مشکلات میں پکارو، سلوار گر گرا کر خود ہی لگا چپ کے چپ کے ڈنڈ پا کے نہیں خود ہی لگا چپ کے چپ کے یہ کہتے ہیں نہیں ڈنڈ پاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ رو لوگ اسپیکر دے تاکہ دوسروں کی نماز خراب ہو، ہماری مسجد کے سامنے ایک مسجد ہے اور وہ وقت ہمارا شہر سے رہتے ہیں، جب ہم پانچ منٹ پہلے کرتے ہیں وہی پانچ منٹ پہلے شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم پانچ منٹ پیچھے کرتے ہیں وہی پانچ منٹ پیچھے کر لیتے ہیں، وہ ہمارا کہتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، آج ہم نے وقت تبدیل کیا ہے نا، ہاں جی وہ آج وہ دیکھ رہے ہیں، اب دوسرے دن صبح کے وقت جس وقت ہم نے نماز شروع کی اس وقت وہ شروع ہو جائیں گے، اور جب آ جائے تمہیں کیا ہم اپنی مسجد میں درج کو مسجد ہے تمہیں کیا ہم نماز شروع کرتے ہیں ہماری تکلیف شروع ہوتی ہے، وہ لگا رہا ہے تکلیف جس وقت دور شروع ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے، انہوں نے بگا رکھا ہے اور گھڑی بنا رکھی ہے، جس وقت اگر تکلیف شروع ہو تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع کر دیتے ہیں یہ جو نماز پڑھتے ہیں سورج بھاجیاں مغرب کے وقت عشاء کے وقت اور فجر کے وقت وہ بھی سب زیادہ نہیں ہوتی، وہ بھی لوگ فکر لگا رکھا کریں، وہ اس میں لوگ نہیں رکھا کہ ہاں اس وقت لوگ تاکہ دوسرے نمازیوں کو نقصان ہو اور نمازی بھی وہاں کے کوئی ایسے کوئی مرے ہوئے ہیں بات ہی نہیں کرتے، دوسرے مسجد میں بھی آئی نمازی تو بھی ہمارے سے زیادہ کئی دوسری مسجدیں بھی ہیں، کوئی بھی بول چپ ہم کیا بولیں، ہم اگر کہیں گے کہیں گے یہ نزدیک والے تو بولتے ہیں تم زیادہ بول تم نے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بالکل اب دعا ہو، ہاں جی اب دعا جو ہے نا کو دسن والوں سے لیا اور کہتے ہیں کہ اصل اصل اذکار والعجیت الاخفاء دعاؤں میں اور ذکر میں اصل کیا ہے اخفاء ہے یہ اگلے مطلب تمام مخالف کے ان لوگوں نے اللہ بالمتنین اللہ کو نہیں باتیں حد دعا سے متجاوز حد دعا سے تجاوز کرنے والے وہ تجاوز کس طرح ہوتا ہے اس کی تین صورتیں ہیں تین صورتیں ہیں دعا کی حد ہے اللہ ہے اس سے تجاوز کر کے غیر اللہ کو مت پکارو ایک مان دعا کی حد ہے اللہ اللہ سے تجاوز کر کے غیر اللہ کی طرف چلے جاؤ غیر اللہ کو پکارو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے اس وقت غیر اللہ کو مت پکارو ایک مانا یہ ہے دوسرا مانا دعا کی حد ہے خفیا اس سے تجاوز کر کے جہرم دعا مانگو ایسا نہ کرو تیسرا دعا کی حد ہے اپنے لیے ممکن چیز مانگنا ممکن چیز مانگنا اس سے تجاوز کر کے ناممکن چیز نہ مانگو یا اللہ مجھے نبی بنا دے یہ ناممکن بات ہے یا اللہ مجھے آسمان پر پہنچا دے یا اللہ مجھے بھی جسمانی میں حج ہو جائے یہ بات غلط ہے اس آیت سے آمین بلچال کی نبی ہے یا نہیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ ہمارے ساتھ اختلاف جو ہے نہیں ہے ہاں حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہیں والا بات ہوتا ہوں ایک میں آتا ہے مدہ سوتا ہوں ایک میں آتا ہے حمل سوتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ نہ وہ تھا مدہ سوتا ہوں ہماری پنجابی لوگ کہتے چھک کے پڑھو پنجابی لوگ چھک کے پڑھ کیا مطلب ہوتا ہے ہندو کیا پڑھ ہے کہ نہیں ہماری بولی ہے یہ آپ کی بولی نہ ہوگی کیونکہ پنجابی نے کہا چھک کے پڑھ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے پڑھ وہ مدہ کہ میں نے رفا کر لیا اس نے اور ایک مل مد کہیں ہوتا ہے مد سے پڑا امین نہیں کہا بلکہ آمین کیوں پڑا آمین مگر اس راوی نے اس مدہ کو ربا کے ساتھ تعظیم کر دیا اور بعد راوی کہتے ہیں ہاں بڑا بھی یاد ہوتا ہوں حضرت نے خفیہ آمین کہی تھی ٹھیک ہے جی تو جنہوں نے یہ سمجھا انہوں نے آمین خوبیا کہنے کا اٹھ گیا کہ خوبیا آمین کہنا میں زیادہ ثواب ہے بالکل ٹھیک ہے جی تمام بخاری کو جواب دیا تھا جواب میرے والے بیٹھے ہاں شبہ کا اعتراض ہے شبہ کے اس نے اعتراضات کیے ہیں تو شبہ جو ہے ہوتی ہے مار جاتا ہے ہر بار اصل بات یہ ہے جو ہمیں استاد نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اصل رب ہوتا حفظ ابھیاس ہوتا ہوں اور مدہ بیاس ہوتا آپ نے مد سے پڑھا پس کلا سے پڑھا جس نے مدہ بیاس ہوتا سنا اسے کہا بلمانہ روایت کر کے رفا کیا سوتا ہوں کہہ دیا جب رفا بیا سوتا ہوں کہہ دیا جو ان کے سننے والے تھے جنہوں نے اس روایت کو سنا انہوں نے آمی اونچی کہنی شروع کر دی سمجھے اور اتنی آمی اونچی کہی کہ گونج جاتی تھی ہم کو تھا گونج جاتا تھا چن کا چوگا کوئی جب بھی گونجتا ہوگا یا یہ ہے کہ پتھروں کا بنا ہوا جب گونجتا تھا دوسری عام مسجد نہیں ہوئی تھی کوئی ایسی بات جس طرح دلی میں جامع مسجد ہے اس میں اندر خوف اور سارا بنا حالانکہ پتھر رہنے لگے بڑے بڑے پتھر تو وہاں آواز گونج جاتی ہے تو اسی طریقے سے وہاں اگر کسی نے کہہ دیا ہوگا ہمیں اونچی تو وہ بلند آواز سے کہیں اس واسطے کر کے کہ رما کا سو تو روایت جو ہے امام شاہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں ایک بات لکھی ہے دوسری کتابوں میں تو خیر یہ بات کتاب الام میں یہ بات ہے کہ آمین ہو امام اونچی گئے مقتدیوں کے بارے میں پسند کرتا ہوں وہ پست آواز سے گئے کتاب الام میں لکھا مسجد سے ہم کیا کریں گے بحث ہوگی بات یہ خود عطا بخاری میں لکھا ہوا ہے خود عطا کرتا ہے امین دعاؤں وہ پوری دعائیں سب ہی رکھا آمین بھی ایک دعا ہے اور جو دعا ہے اس کے اندر پسندیدہ یہ ہے کہ یہ افواہ ہو خود عطا کی بات ہے بخاری میں لکھی ہوئی ہے ایک بار کہ ہمیں یہ بخاری کی بات زیادہ معتبر معلوم ہوتی ہے سمجھے اور بخاری تھا تو آمین مل کر ہم کو اتنی صحیح صاف لا رہی ہے باپ کو اتنا بڑا موٹا ہونا کیوں کیا باپ کو کیا ہے اتنا آمین باپ اتنا موٹا اور آج حدیث کیا ہے کہ جس وقت امام آمین کہتا ہے پھر کی جو ہے نا منگوا کے کامین ہوتا ہے اور دوسری حدیث سن لیا ہے آیا کہ اس کی شرط کے مطابق بہت اس کا موقع پیدا کیا مگر آگے حدیث کہ حدیث کا کون ممکن ہے ہم مانتے ہیں ہم وہاں کا تامین وہ تامین بنائے کہتے وہ لگے ہم آتے کہتے ہیں گنگی ٹھیک ہے ہم بھی آمین کہتے ہیں ہم آمین کو ممکن تو نہیں ہے بہرحال آمین جو ہے نا بہتر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آئے سب ہی جائے جائے سوال ہے کوئی کے سارے معاف کرتے اور امام شاہ جی کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آمین بڑا جواب سے کہ اس میں سوال زیادہ ہے جواب ان کے نزدیک بھی ہے ہمارے نزدیک بھی یہ جھگڑے کا مسئلہ ہے ہی نہیں یوں ہی خام خام جھگڑا بنا کریں ان کی مرضی بات اب خدا سے تو اور کچھ دوں گا خود مربع کو گزر اور رسم کیا کہہ رہا ہے اب یہاں جھگڑے خام خان تو قرآن کی باتیں کر رہی ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے ہم کبھی نہیں اعتراض کرتے میری مسجد میں خود کئی لوگ آمین مل جات کہتے ہیں اپنے آمین مل جات کرتے کبھی میں نے نہیں ہوگا تو تم آمین مل جات جو کہتے ہو جب سارے لوگ جو کہتے تم سو کہتے ہو نہ میں اس بات کو برا سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں غلط ہے یہاں ہاتھ باندھتے ہیں ٹھیک ہے باندھے آخر وہ بھی امام شامی بھی آخر امام ہے گئے آپ مجھے حمل بھی امام ہے گئے تو اب میں ایک امام کا مقلد ہو کر کے میں اماموں کی بات کو چھکراؤں یہ بات غلط ہے انہی لوگوں کا جگڑا ہے جو ایک امام کی بات کو ایسا ٹھکرائیں گے کہیں گے وہ جہل تھا ایمان تھا اور میرے پاس ایسی ایسی باتیں موجود ہیں امام ابو حنیفہ کو بالکل تحت صراط پہ پہنچاتے ہیں بڑا ہی بے ایمان تھا اس نے دین کا جھگڑا نکال دیا سمجھے امام ابو حنیفہ پر جب یہ باتیں کرتے ہیں تو غلط ہے سچی بات ہے ہم نے کبھی امام شافعی کو کبھی برا بلا کہا امام مالک کو امام حنبل کو اور یہ سب جھگڑا نکالتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں جیسے کہ اس نے تاریخ بغداد والے نے امام ابو حنیفہ کے متعلق کو ایسی گندی باتیں لکھی ہیں اچھی بھی لکھی ہے وہ تو ڈھاک گیا ہے اگر گندی لکھی ہے تو اچھی بھی لکھی ہے اور اگر امام شافعی کی بھی گندی باتیں لکھی ہیں بھلے یا الحمد للہ اچھی باتیں بھی لکھی ہیں امام مالک کے متعلق کیا کیا ہوتا مچا رہا اور امام احمد محمد کے متعلق کیا کیا ہوتا مچا رہا وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اب ہم سب کو مانتے ہیں وہ تھا خیر قرون کا زمانہ مدعا ہوتا اس دور میں جو لوگ اچھے تھے قرآن حدیث کو سمجھنے والے تھے جو لوگ یہ سلام ہوگا ہمارے استاد ہیں ایک استاد کی بات ہم نے پکڑ لی ہے اب ہم اس استاد کی بات کو چھوڑ کر کے دوسرے استاد کی بات لیں کیوں بھائی اس کی کیوں چھوڑی تو ہی نہیں آئے گی تو نے اس امام کی کیوں تو یہ کی اس کا مسئلہ چھوڑ کر تم نے اس کا مسئلہ کیوں اختیار کیا تم مجھتحد ہے جب تم مجھتحد نہیں ہے تو یہ اس بات کو سمجھ رہی ہے تو جائز آدمی ہے تو امام کی بات ہٹ کر کے دوسری کی بات کیوں نہیں ہے شامی مسئلہ والا آدمی ہم بھی مسئلہ پر ہو جائے ہم اس کو برا کہیں گے تو نے کیوں یہ مسئلہ چھوڑا شامی کا چنانچہ ایسا ہوا ایسا ہوا امام اگر شاہ عمر صاحب کے استاد سے شادی مانا شام لیلا یہاں سے ہم تھے وہاں جس حدیث پڑھ لکھا ہے نا تو شامی مذہب کو ترجیح دی جاتی تھی امام حنیفہ بازار کے چوک میں بیٹھ کر شراب خرید و فروخت کرتے تھے یہ بالکل غلط بات بالکل جھوٹ ہے بہتان سبحان کہا تھا بہتان نازی شیعوں نے بھی ہمارے اوپر اعتراض کیا کہ امام ابو حنیفہ تمہارا جو تھا یہ شراب خور تھا میں نے کہا اچھا یہ بات ہے میں نے فیملی کی کتابوں میں سے کافی کلے نہیں بنایا تھے نکالا کہ تمہارا جا سب ساتھی بھی شراب اور تھا. اصل بات کیا ہے کہ لفظ نبیز کا آتا ہے, نبیز نبیز دیا کرتے تھے حضرت جعفر صادق, نبیز کا معنی انہوں نے شراب کر دیا. ابو حنیفہ کے مطابق جب آئے نبیز کا نام تو شراب بن جاتا ہے, جب نسبت شراب کی نبیز کی امام ابو حنیفہ کی طرف ہو تو شراب میں نہ ہوگا, اور جب نبیز کی نسبت جعفر صادق کی طرف ہو تو پھر میں نے نبیز کا ہی ہوگا, شربت میں ہوگا. اور اسی طریقے سے گامی کی بات ہے, توفی کی نسبت جب گامی کی طرف ہو جائے اس وقت میں نے پورا انعام دینا, توفی کی نسبت جب گامی کی طرف ہو جائے تو پورا انعام دینا, پوری نعمت کرنا, اور جب توفی کی نسبت عیسا کی طرف ہو جائے پھر موت کا منع ہے. یہ کون سمجھ ہوئے تو کون سا کام بنے گی, کس لغت کا کام بنے گی؟ ہاں یہ شرارتی کرتے ہیں, یہ شرارتی دین ہے, انتشار کرنے والے دین ہیں, تاکہ مسلمان آپ سے منتشر رہے, ملے نہیں. اصل دین وہ ہے جو ان کے ملا ہو اور اکٹھے رہتے بڑھ گئی. ہم کسی کو برا کہتے ہیں, امام غریب بھائی, امام شامی, امام مالک, امام ربی احمد, سب کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سب کو ہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں, اور ہم نے چونکہ استاد ہماری یہ ہے ہمیں یہاں کتابیں ان کی میسر زیادہ ہیں, اس بات پہ کر کے ہم ایک ہی بات پہ چلتے ہیں. اب کس منہ سے ہم ایک کا مذہب چھوڑ کر کے دوسرے کا مذہب اختیار کر لیں؟ اگر ہم شافی ہوتے بلّہ میں شافی مذہب چھوڑ کے ہم جنا ہوتا تھا. چنانچہ شاہ علی سر انہوں نے جب سنا ہمارے استاد جو ہے نا وہ شافی مذہب کیا, جو حدیث آتی ہے شافی مذہب کی آتی ہے, جو حدیث آتی ہے شافی مذہب کی آتی ہے, ابو حنیفہ کے خلاف انہوں نے پر پھر آگے استاد ہی شامی تھے, انہوں نے اپنے مذہب کو ترجیح دینی تھی. انہوں نے حدیث میں کہا کہ میں سمجھ لیا ہوں بات, میں شافعیت کو اختیار کرتا ہوں, ہم مذہب کو رد کرتا ہوں, ہم مذہب ہے. استاد صاحب کو پتا لگ گیا, کہیں کہہ دیا ہوگا نا طالب علموں میں آپس میں, یار ہم مذہب نہیں ہے, ہر بات حدیث کے خلاف, ہر بات حدیث کے خلاف, ہر بات حدیث کے خلاف, یہ حدیث مذہب ہے کوئی قرآن سنت کو چھوڑ کر کے ہم اس کی بات نہیں کری, ہر بات ان کی حدیث کے خلاف, قرآن کے خلاف, میں بھی چھوڑتا ہوں اس مذہب کو. اس بات کا علم استاد کو ہو گیا, استاد نے بلایا احمد لے آؤ, ان کا نام اسد احمد تھا, جی ہاں کیا کہتے ہو ہم مطلب قرآن سنت کے خلاف ہیں؟ جی ہم نے ہم جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں, جو حدیث آتی ہے شافعیوں کے ہاتھ میں, جو حدیث آتی ہے شافعیوں کے ہاتھ میں, کوئی حدیث حنفیوں کے ہاتھ میں آئی نہیں, جو آتی ہے تو کوئی کمزور آتی ہے نہیں آتی, اس سے سب جائے ہمیں مطلب تمل کو نہیں ہے رنجا کر کا پڑھ رہی کس نے بتا دیا, کون سی حدیث یہ معلوم ہوئی ہے کہ امام بنی حضرت مذہب کے خلاف ہے؟ بتا انہوں نے پیش کی کون سی حدیث, بہت ساری حدیث لے کر دیجیے, انہوں نے کہا امام بنی مدد کا یہ دلیل ہے, دوسری طرح امام بنی مدد ہے, آپ بتاؤ کیا ہو گیا؟ ہاں بول, یہ میرے امام شافعی کے بارے دلیل ہے, اس کے جواب یہ بچے اور ہم اس دن بیچ لیے ان کا نام مجھے بھائی نہیں ہے اور ان کا یہ جواب دیتے ہیں. آپ بول یوں بھی پیش کرتے گئے شاہ علی صاحب اپنے استاد کے آگے, وہ یہ اس کا جواب دیتے گئے ماں مجھے بتوائی یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. اب وہ حیران حکم کی رہ گئے, انہوں نے کہا کہ اپنے مسلک پانی قائم رہے, ہاں اس کو نہ چھوڑ, اس کو چھوڑنا اس کا مطلب یہ مت منتقل ہوگا, منتقل ہے اور امام علی مطلب مطلب تم چھوڑ رہا ہے جہاز پہ, تب تو تجھے حق تھا, تو منتقل ہے نہیں, تو طالب علم ہے, تیرا یہ مقام ہے نہیں, اس وقت اپنی سے مطلب کو پتا ہے, میں باوجود ہے کہ مجھے پتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ حربیہ کی یہ دلائل ہے, مگر میں اپنے امام شامی کے مطلب کو لے رکھا ہے, اب میں اس کو چھوڑتا ہوں کہ امام شامی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غلط کہا ہے, یہ مطلب ہوگا, میں نہیں چھوڑتا اپنے شامل, یہ مطلب نہیں سمجھ لگا, وہ مطلب آپ کی دلیل ہی نہیں, یہ بات مار کے اپنے مسئلے پر ٹھیک, ہم نے اپنے مسئلے پر ٹھیک, سب کے پاس دلائل ہے, بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کرتا, یہ جو قذاب قذاب کہنے پہ زبان انہوں نے ادھر رکھی ہے. زبیر علی ایک ہوا ہے, نوجوان ہے, بالکل نوجوان ہے. اس کے بعد ابھی زندہ ہو وہ بھی کاروبار کرتا ہے, کپڑے کی دکان ہے ان کی, ہلو ہلو میں ہلو صحیح میرے خیال میں ضلع کون سا ہے, پہلا کون سا ہے, اس میں وہ رہتا ہے, وہ یہ بات کی کھان نکالتا رہتا ہے, کیڑے نکالتا رہتا ہے. اس نے لکھا محمد ابن حسن بلے نمبر کے کرنا ہوا ہے بے ایمان. سچی بات مجھے بڑا غصہ لگا, میں نے کہا کسی شخص نے آج تک یہ بات نہیں کہی, تو کسی قریب نے کوئی بات کہی ہے اور رسال مثال والے نقل کر دی ہے. اس کا یہ مطلب کہ حضرت ابن حجر صاحب جو ہے وہ اس کو کسا بھی سمجھتے ہیں سچ مجھے, کسی کی بات نقل کر دینا وہ چیز ہے. یوں اگر کہو تو امام بخاری کو کسی نے چھوڑا, یہ بھی سن لو, امام بخاری کو لوگ پورا سمجھتے ہیں, امام بخاری کا استاد امام بخاری کے خلاف رہا ہے. یوں اگر نکلنے لگ جائے نا باتیں بہت کچھ سلسلہ آگے نکل جائے گا. اس بات سے کہہ کے یہیں تک رہیں گے, جو محسوس ہوتا ہے نا اس کی بھی زندگی ادا کی جاتی ہے. حضرت کرنے والے وہ اس کے متعلق طرح طرح سے پروپیگنڈا کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ ہستیوں کے متعلق خدا نے خود فرما دیا ہے, یہ ہستیاں جو ہے نا 3 کروڑوں تک یہ خیر القرون ہے. جب خیر القرون ہے ان کو آپ شر القرون کیوں بناتے ہو؟ ہم ہمارے آگے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں ان کی باتیں, پر ہم نے ایک کی بات ہم نے پکڑ لیا بس, ہمارے استاد ہیں ہم ان کو نبی نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں تم ابو حنیفہ کو نبی سمجھتے ہو, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایسا بے ایمان جو حضرت ابو حنیفہ کو نبی کہے وہ پکا کٹر جہنمی کافر بے ایمان ہے. وہ ممکن ختم نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا جی؟ نہ ہم شافعی کو نبی سمجھتے ہیں, نہ ابو حنیفہ کو, نہ مالک کو, نہ احمد بن حنبل کو, نہ حسن بن زیاد کو, اور نہ محمد کو, نہ ابو یوسف کو, نہ زمر کو. ہم انہیں استاد سمجھتے ہیں, وہ ہمارے استاد ہیں. اور جس میں میرے پاس پڑھ رہے ہیں ان کے پاس پڑھا, میرا ان کا فرق یہ ہے کہ میں مقلد ہوں, مجتہد نہیں ہوں. وہ مجتہد تھے اور خیر القرون میں تھے, بہت بڑا فرق. میں 15 صدی کا بندہ ہوں, میں جاہل مطلق ہوں بالکل ان کے مقابلے میں, کوئی علم نہیں مجھے. ان کا علم اور میرے علم کا مقابلہ کیا جا رہا ہے تو میرا علم لاکھواں حصہ بھی نہیں بنے گا, کروڑواں حصہ بھی نہیں بنے گا ان کے علم کا. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ وہ مجھ کہتے ہو خیر القرون کے حضور نے جن کا خطاب دیا, خیر القرون, خیر القرون کا نہیں, سم الذین یلونہ ہوں, سم الذین یلونہ ہوں. اس واسطے کر کے وہ ہمارے استاد ہیں, ہم ان کو استاد کی حیثیت سے سمجھتے ہیں, ہم ان کو نبی کی حیثیت نہیں دیتے. جو یہ کہتا ہے سبحان اللہ کو تعالیٰ نہ سے یاد رکھو اس چیز. ہاں جی, 3 والے ہو گئے حضرت جی. بلا تو شروع ملا زبان سے آیا ان رحمت اللہ قریب من المسلمین. شرک کفر اور بدعات کے ذریعے ملک میں فساد مت مچاؤ. بعد اسرائیل اس کے سمجھ جانے کے بعد جب پیغمبر مبوس ہوئے, پیغمبروں کے مبوس ہونے کے بعد ملک کو سمجھ گیا تھا, اسلام پذیر ہو چکا تھا, اس کے بعد تم کو شیخ ماسی کر کے بدعات اور رسول جاہلیت کر کے اس ملک کے اندر فساد مت مچاؤ. کیا مطلب؟ بات و تفصیلی مطلب میرا کہنے کا یہ ہے, ادعوا خوفا وطمعا, صرف اللہ کو پکارو خوف میں بھی اور امید میں بھی, کیونکہ اللہ کی رحمت موحدین کے قریب ہے جو خالص اللہ کو پکارتے ہیں. دنیا میں بھی اور اخروی بھی اس ایک کو پکارنے کی دلیل سن لو. وہ اللہ ہے جس کا کام ہے رحمت کی بارش سے پہلے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو لوگوں کو می کی آمد کی خوشخبری پہنچا دیں, یہاں تک کہ جس وقت ہوا بوجھل بادلوں کو لے اڑتی ہے, صحابن سے کارن بوجھل بادلوں کو لے اڑتی ہے, سکنا ہو لے بالد میتن, ہم کسی علاقے کی طرف جو کہ بالکل ہو بنجر پڑا ہوا ہوتا ہے, بنجر ہونے کی وجہ سے گویا مرا پڑا ہے, میتن, بادلوں کو ادھر ہم ہانک لے جاتے ہیں. فانزلنا بہ الماء, پھر وہاں بادلوں سے پانی ہم برساتے ہیں, اخرجنا بہ من کل ثمرات, پھر اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل زمین سے نکالتے ہیں. بات میں بات آ جاتی ہے, بات سے بات نکل آتی ہے, جس طرح وہ پانی کے ذریعے نیچے سے بنجر زمین مردہ زمین اس میں سے سبزہ نکل آتا ہے, زمین جو ہے نا وہ زہر خانے لگ جاتی ہے. اسی طریقہ سے نخر جل موتا ہم مردوں کو زمین سے نکال لیں گے. لعلہ تم تو فکر کروں, یہ بات میں نے اس واسطے کہہ دیا ہے تاکہ تم دھیان رکھو. خیر بہرحال ول بالا جو طیب یا ہو جو میں بات ہوں بھیجنے رکھ دے, جس علاقے کی زمین عمدہ ہوتی ہے نا البلد الطیب, بلد میں نے علاقہ امام محمد نے مانا کیا ہے, جس علاقے کی زمین عمدہ ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی اس کے رب کے حکم سے عمدہ ہی نکلتی ہے, عمدہ زمین کی پیداوار بھی عمدہ. ولدی خاموشا جس علاقے کی زمین ناقص ہوتی ہے لا یخرج الا نقدا, اس میں سے کچھ نہیں نکلتا سوا ناقص کی نہیں. ہم اس طرح اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں قدردانوں کے فائدے کے لیے, ناقص کی. اس طرح ہم اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل مختلف پہلوؤں سے ہم بیان کرتے ہیں مصرح برایا, مگر فائدہ کن کو ہوتا ہے جو قدردان ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. یہاں تک تو نیند ختم ہو گئی تھی, یہاں سے اب تیسرے مسئلے کے مطابق کس سے شروع ہے, تین قصے بیان کیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف آپ نہیں بتا رہے بلکہ اس سے پہلے کل انبیاء یہی مسئلہ بتاتے آئے ہیں. مسلم جنا کروائے نوح علیہ السلام, انہوں نے بھی یہی مسئلہ بتایا. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا, فقال انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا یا قوم اعبد اللہ, صرف اللہ کو پکارو. کیوں مالکم من الہ غیرہ, اس کے سوا تمہاری پکارے سننے والا فریاد رس فتح شکست نفع نقصان ذلت کا کوئی مالک نہیں. جس طرح حضرت عبداللہ نے عباس نے مانا کیا لا الہ الا اللہ, لا نام دیا ولا دارا ولا موتیا ولا مانیا ولا پیسہ ولا مسلا الا اللہ, یہ مانا. مطلب یہ ہوا کہ تمہاری اللہ کی سوا کوئی پکارے سننے والا فریاد رس فتح شکست نفع نقصان اس ذلت کا مالک کوئی نہیں. انہی عذاب والے کو مزہ بھیا بتا دے, مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے لیے ایک بہت بڑے دل کا عذاب, اس کا ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو تم سلام سلام ہو جاؤ. کال ملو من قوم ہی, نوح علیہ السلام کی قوم میں سے سرداروں نے کہا ہم تجھے صحیح گمراہی میں مبتلا سمجھتے ہیں, تو گمراہ ہو گیا ہے. فرمایا نوح علیہ السلام نے اے میری قوم نئے سبھی ضلع تم گمراہی تو میرے پاس دھرم ہی نہیں ہے, لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے اور بلے حکم رسالات ربی, تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں, وان سب لکم تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں, وعلم من اللہ خدا کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں, شما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے, مجھے وہی ہوتی ہے وہی کے ذریعے تمہیں بات بتا دیتا ہوں, تمہیں نہیں پتا ان باتوں کا. کہتے ہیں کہ تم انسان کہاں سے آ گئے نبی خدا کی طرف سے باتیں بتانے والا. فرمایا آوا عجب تم ان جا تم بھی کم رب کم الا عجب من کم لی عمر رکم بلے دکھتا کو والا حل لکم تو رحم ہوں, بلے یہ بتاؤ تم اس بات کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہو کہ آ چکا ہے تمہارے پاس ایک مرد کی مارے بعد تم کو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی بات پہنچ چکی ہے. مرد تاکہ وہ مرد تم کو خبردار کرے والے تک ہو تاکہ تم شرک سے بچے رہو والے اللہ تم تو ہم تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مگر باوجود اتنے سمجھانے کے کل ضرور ان ہندوؤں کی تقسیم کی, نتیجہ یہ نکلا کہ اب جینا ہو ہم نے ہی علیہ السلام کو بلے بھی نہ اور جو ان کے ساتھی تھے مومن ان کو جو کشتی میں ان کے ساتھ سوال تھے ان کو غرق ہونے سے بچا لیا. ہاں جی باغ رکھنے نکل رہے بھی آیا اتنا تقسیم کرنے والوں کو ہم نے بھی غرق کر دیا تھا ان لوگوں کانوں کو ہمارا نہیں اسی بات سے کہ وہ اندھے ہو رہے تھے. انہوں نے یہ مزہ بتایا اور نبا رمضان کا مالک عزت عزت کا مالک فتح شکست کا مالک اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے کسی کو پکارو آ جا کر بتا دیا یہ مطلب نہیں بتایا تھا. اچھا یہ مطلب نمبر تین ہے کیا حاضر سلام اس کو کچھ آپ نے کہا دیں گا پتا چلا یہ مطلب ہے اسلام نے بتایا. اب جو محمود علیہ السلام نے یہ مطلب بتایا میرا آدر کا محمود کالے گا تم نے مطلب ہمارے کو میری لائن لگائی ابلا تب تک تم کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کالے بڑے بڑے گبروں میں قومی کابروں نے کہا انا کمی سب آتے ہم تمہیں بے رقوبی قرآن سمجھتے ہیں انا رضوں کا میرے کاج بھی ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں کالا یا قوم میں سبھی سوا تم مجھے تو کوئی بے رقوبی تشابہ تک نہیں ہے بلاکن میرے سورم بولو میرا عالمی لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں کامل العقل ہوں رسول نہ کے دلا کر تک نہیں ہوتا لوگوں کو ہدایا تو ہاں اپنے رب سے تمہیں پہنچاتا ہوں اگر تم نہ سو نہیں میں تمہارے لیے بڑا خیر خاص ہوں اور امانت دار قابل اطمینان اب آج تمہاری آج میں نکلوں گا تمہارے آرادی میں نکلوں یہ نہیں رکھوں کیا تمہیں اس بات کا تعجب آتا ہے تمہارے پاس تم ہی ویسے تمہارے رب کی طرف سے مرد کے بعد مصیبت آ چکی ہے اور یاد کرو اس وقت کو اس جانے کو بولا ماں امباد تم کو قوم ہندو کے بعد زمین میں ان کا جانشین خدا ہی تو بنایا ہے کتنی بڑی عزت دی تم کو وہ زیادہ کو میرے کو سمجھتا تم کو طاقت زور اور قد و قامت میں پھیلاؤ نے اور ان سے زیادہ کیا بڑے کلار آدمی تھے. فل کنگا اللہ اللہ کے نام آپ کو یاد کرو مسلمان لو لال تم تو مجھے ہم تک کامیاب ہو گے کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ بس ہم ایک اللہ تعالی کی عبادت کے انسانوں کو چھوڑ دیں پیروں فقیروں کو منظرما کان یا بدوا باؤنا جن کو ہمارے بڑے بوڑھے پوچھتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں بڑا بڑا غصہ ہے فاطنا بھی بات ہے جنا ان کو غصہ دیکھ لوں نہیں مانتے آپ تیری بات اچھا جب تو سچا ہے اپنی بات ہے اللہ ہمارے پاس لیا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے کال کا جو واقعہ جسم کا رقص فرمایا اب تو تم پر تمہارے رب کی طرف سے یہ گندا عذاب اور غلط خدا کا مقرر ہو ہی چکا جب تم انکار کرتے ہو اب تم جادر نہیں بھی اس مائن کیا تم مجھ سے جب ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ تم نے خود ہی سمجھا تم آن تم آپ آؤ ہو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے وہ نام بھی کھائی نہیں ہے رکھ لیے مان اللہ بہار بن سلطان آشا کے خدا نے ان کے معبود ہونے کی کوئی شرم نہیں ہوتا نہیں ان کے معبود ہونے کی کوئی شرم نہیں ہوتا نہیں ہم تعلیم ہوئی نہیں ماں کمر من تعلیم اچھا آپ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں چنانچہ عذاب آیا مان جائے نہ ہو رحمت منا ہم نے گزرے سلام کو اس کے ساتھ ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا اپنا فضل و کرم ہم نے کیا وہ خود کہاں بچے تھے ہم نے بتایا وہ قطان آزاد ہے لوگوں نے کہتے مجھے آیا اتنا جھوٹا کہنے والوں کی جب کاٹ کے پھینک دی کیوں وما کانو محتدی مومنین ان پر وہ جب باریت لگ چکی تھی وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے اس وقت ہم نے ان کو ختم کر دیا. تیسرے دعوے کے ساتھ متعلق وہ کیسے اب تیسرا قصہ یہ بھی متعلق ہے تیسرے دعوے کے ساتھ ہمارا تم نے آئے رہے ہو سمجھ اللہ ہمارے کو ملا رہے ہو, اور اسی طرح سارے علیہ السلام کو سمجھ کی طرف سے بنا کے بھیجا, انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا وہ عبد اللہ ہمارے کو ملا رہے ہو کل جا تم بھیا تم میں دیکھو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے انسان نے تکلیف حاصل کیا ہے, خادینہ کو بولا صرف یہ اللہ کی بر پوشیدہ اونٹنی, اللہ کی بر پوشیدہ اونٹنی اندامت کیا ہے جناب, اندامت تازی بھی ہے لیکن آیت ہم تمہارے لیے موجزہ ہے فضل ہوا تاکل فی ارض اللہ, اسے اللہ کی زمین میں سے کھانے دو چلتی ملتی رہے, بلا تم صبح بھی سوئیں اس کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے چھونا بھی نہیں, حیا بلکم اللہ بلین ورنہ ایک خطرناک عذاب ان کو پہنچ جائے گا, بس کرو یہ بات یاد کرو اجازت الفلام باد عادل خدا نے تم کو قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا, ببو آپ کو ملاز سب کو زمینی بدلنے کے لیے اس طرح ٹھکانا دیا کہ تب تک لوگوں نے ہم سوریا کو سورا نرم زمین میں بڑے محل بناتے ہو, وطن بدونے کے بعد ابھی ہوتا تلاش تلاش کر کے تم میں اپنے گھر بناتے ہو, آروں کو تلاش تلاش کی پھل کنگا ڈاللہ ایسی ایسی اللہ کی نیت یاد کر کے توحید کو مان لو, بلا کر لو اللہ مسلم ملک میں شرک کر کے فساد نہ برپا کرو, قالوا لو لم يستقروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم, صالح علیہ السلام کی قوم کے سرکش ستاروں نے ان غریب اور کمزور مومنوں کو کہا وہ تقریباً 4000 تھے, کیا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه, کیا تم کو یقین ہے کہ واقعی صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول ہے, وہ تمہیں یقین ہے, قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, کمزور طبقے کے مسلمان بولے بے شک ہم مانتے ہیں جو انہیں حکم دے کر اللہ نے بھیجا ہے, قال الذين استكبروا سرکش کہنے لگے ان الذي آمنتم به كافرون, جس کو تم یقین سمجھتے ہو ہم تو انکاری ہیں, فاکرونا کا تواتو علم ہے بہم, آخر کاروں نے اونٹنی کو اونٹنی کی کھوٹ جو ہے کھوٹ اس کو کاٹ دیا, وہ پیچھے سے یہاں سے کاٹ دیا, یہاں تو جان کٹ گئی بیچاری گر گئی, تم سے پہلے اقوام عالم کسی نے یہ کام نہیں کیا, جتنا بھی وقت گزر کیا پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال گزرے, یہ کام جو تم نے شرارت کی ہے نا یہ آج تک کسی کو سوچ نہیں سکتی نہیں ہے. اور اس کے بعد جتنے کام ہیں سر ان خبیصوں کے پیروکار ہیں, مستقبل ہیں. وہ کون سا فائشہ ہے نیائی کا کام یہ, تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شاہ وکرانی کی غرض سے جاتے ہو, من دون نزا عورتوں کو چھوڑ کر بیویوں کو چھوڑ کر. حقیقت یہ ہے کہ تم عادی بن چکے ہو کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو, اتنے حد سے نکل جانے والے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں. ایمانداروں کو دھمکیاں دو اور انہیں اللہ کے راستے سے روکو, یہ ایسے ہی یاد کرتے تھے جو ایمان لائے دھمکیاں دینا اس کو اور اس کو راہ سے روکنا کرا مطلب گن ہے وجہ خدا کسی دن راہ میں شبے اور عیب نکالتے ہو اسی طریقے سے دوسری بار یعنی توحید کے اندر چیزیں نکال دینا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں میں دنیا نام تو کلیلا ہوں اس وقت کو یاد کرو جب تم بالکل چھوڑے سے تھے فقط سے رکھو جب خدا نے کتنی مہربانی کی تم کو اللہ نے بہت کر دیا تھوڑے سے تھے اب کتنی قوم بن گئے ون ضرور کیسا کہنا کہ بدل مسئلے دیکھو غازیوں کا انجام کیسے ہوا میں کہنا تو آج تم میرے کمار بنو مل رہی ہو سب نہیں ہوتا آج تم لمبی ہو ملوں حسبر ہوں حتی یحکم اللہ بینہم وہو خیر الحاکمین اگر تم میں سے ایک گروہ اس حکم پر جو مجھ کو دے کر بھیجا گیا ہے ایمان لے آیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا دو گروہ بن گئے پھیلا بری کرنا بس بیرو اے ایمان لانے والے سبق کرو اور اے مجھے کو تم بھی سبق پر کیا جاؤ حتی یحکم اللہ بینہم یہاں تک اللہ آپ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان کیونکہ وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا یہ تقریر جب انہوں نے کی تو ان جنوں نے کیا کہا قادر مگر الذين سكنوا من قومي قالوا خرجنا لك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعود في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد سمعنا عن الله كلمه الاذن في ملتكم قال نجانا الله منها وما يكون لنا ان نبيا الا ان شاء الله ربنا ما شاء ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اب قالوا شنو هو متكبر لوگ کہنے لگے ان کی قوم سے شاید ہم تجھے بھی نکال دیں گے اپنی بستی سے اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں یا پھر ایسا کرو نہ تو جو نہیں ملا دینا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یعنی منتقل ہو جاؤ تو ہی سے کفر کی طرف شرک کی طرف سکھو جننا نہ تصویر ہونا کیوں مانا کرو یہ نہیں کہ پہلے شعیب علیہ السلام نے اعوذ باللہ مشرک تھے تو پھر موحد بن گئے تو اب موحد سے پھر واپس مشرک ہو جائے یہ مانا نہیں نہ تعوذ اللہ نہ تصویر اللہ تم تو ہی چھوڑ کر کے کفر میں آ جاؤ یہ مانا ہے کالا بلو کنہ کالی فرمایا خواہ ہم تمہاری ملت کو برا ہی سمجھے تب بھی ہم آ جائیں ایک چیز کو برا سمجھے پھر بھی آدمی اس پر سے چل جائے بلا ہو سکتا ہے توبہ توبہ کذب کرے نا اللہ کذب ان ہدنا فی ملت کو بعد ان سے جان رکھتا ہوں اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں باوجود ہی اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا ہے باقی ہم خدا پر بہت بڑے اختلاف رہیں گے ہم تو ایسا نہیں کریں گے تما یکون لنا ان نعود فیہا یہ ہمیں ناممکن ہے ما یکون لنا یہ ناممکن ہے کہ ہم تمہارے دین میں آ جائیں ہاں اللہ ان شاء اللہ ربنا اللہ ہی کو ایسا منظور ہو تو دوسری بات ہے اس کا کہا سخت ہے اللہ سے بچا اللہ بچا اللہ بچا سے رب اللہ کل شین علما ہمارے رب کا علم ہر شہر سے وسیع ہے ہمارا اللہ کا توکل ہے اے ہمارے رب رب کیا بھی دعا اتنا بین اللہ بین قوم اللہ بالحق مانتا خیر بات یہی اے ہمارے رب ہمارے اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے کیونکہ تو ہی ایسے فیصلہ فرمانے والا وہ وسیلہ ہے بہت نبی پاک محمد رسول اللہ یہ تو کوئی نہیں اللہ نے فرمایا کو بھی زلزلے نے آ پکڑا. بس بہو جی دار جاتی پھر وہ اپنے اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے پڑے. الذین کذبوا شعیبا کہو وہی نا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکلیف کی تھی وہی انہیں کی بات کر رہا ہوں. دیکھو کس طرح سمجھ جاتا ہے انہیں کی بات تو کر رہا ہوں جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکلیف کی تھی وہی گرے پڑے مرے رہے اور ایسے مرے ایسے تباہ ہوئے ان کا نام و نشان ختم کل اب یہاں ہو گیا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. ایسی زمین صاف کر دی خدا نے جانو کبھی وہاں کوئی بسے ہی نہیں. باقی حقیقت ہے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. شعیب علیہ السلام کی جنہوں نے کی تکذیب وہی گھاٹے میں رہے جیسے وہ کہتے تھے کہ شعیب کی نہ مانو گھاٹے میں پڑو گے. الٹا جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی وہی گھاٹے میں رہے. فتو اللہ علیہ شعیب علیہ السلام ان سے اٹھتے واپس ہوئے یہ کہتے ہوئے اے میری قوم خدا کی قسم میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے تمہاری حیثائی کی دیا ہے مگر کیف آزا علی قوم کافرین میں کیسے افسوس کروں جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا تھا ان پر کیسے افسوس کروں. یہ کتنے ہو گئے جی پانچ کتنے ہو گئے نوح علیہ السلام حضور علیہ السلام صالح علیہ السلام کا قصہ تیسرے قصے کتنی سے دعوت اسلام متعلق لوط علیہ السلام کا قصہ تیسرے دعوت اسلام متعلق شعیب علیہ السلام کا قصہ دونوں دعوت اسلام متعلق الحاصل یہاں سے بات شروع ہوتا ہے تمام دنیا بھی کر لیتے ہیں نبی جن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے باس آئے اور رضائے لعلہم یرغبون ثم بدلنا مکان سیئات حضرت عطاہ وقالوا قرم الصحابہ الرضا والصلاة قصہ کوتا کیا ہے لمبے کیا قصے سنائے ہم پانچ قصے سنا دی تھوڑے ہیں. قصہ کوتا یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی جس جس بستی میں بھی پیغمبر بھیجے جہاں جہاں بھی بھیجے جو جو پیغمبر بھی بھیجا سب نے یہی مسئلہ بتایا سب نے یہ کہا کہ تعلیمات اللہ جو ہیں یہ بجا رہا اور تعلیمات غیر اللہ غلط ہے سب نے یہ مسئلہ بتایا تھا مگر قوم نے نہ مانا تو اخر نہ آل عابل باس آئے حضرت پھر اس بستی کے لوگوں کو ہم نے پہلے تو تنگ دستی اور بیماری میں مبتلا کیا پھر باسا تنگ دستی وزرا بیماری اسے مبتلا کیا کہ کسی طرح سمجھے چونٹی بھری شاید مال آ جائے لانی ہم جیسے رہوں تاکہ وہ میرے آگے گر گرائے لانی کرے آجزی کرے مگر کوئی نہ پرواہ ہی کوئی نہیں چیٹی بھری ہم کر دیا چیٹی بھری ہم نے کیوں کر دی بس ختم کوئی پرواہ ہی نہیں تم میں بدل نہ کہا سیاد رہا سارا پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا خوب بڑا دست ہوئے بڑے ہی باغات بڑی ہی کھیتیاں باڑیاں بڑا پیسہ روپیہ بڑا کچھ آ گیا حتیٰ خوب یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے یہ ہوتا رہتا ہے تم کل یا بول جاوے گا بہن اندار یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہتا ہے کلمہ صحابہ نظر اللہ وسلم اس طرح کی سختی اور راستے تو ہمارے بڑوں کی پہنچ چکی ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں. کبھی دن ہوتے ہیں اچھے کبھی برے ہوتے ہی رہتے ہیں دن اچھے اور برے حالانکہ دن برے کہاں سے آئے یعنی مطلب یہ ہے اتفاقات زمانہ ہے زمانے میں ایسے اتفاقات ہوتے رہتے ہیں کبھی سب کبھی دکھ بس کوئی پرواہ نہیں کہ انہوں نے یہ کیوں تکلیف آ رہی ہے یہ کیوں یہ ہمارے اوپر اتنا کچھ کھلا رزق آ رہا ہے اور ہم کیوں اتنی آسائش میں ہو گئے ہیں اس کا کوئی نہ خیال کیا آخر کہا اس کج فہمی کی سزا میں اس کج فہمی کی سزا میں ہم نے ان کو عذاب میں یکدم پکڑ دیا اچانک وہ ہمیں آئی شروع وہ اس سے بالکل بے خبر تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا یکدم عذاب آیا اور واقعہ ہے بھی یہ حقیقت لو اللہ علیہ القرآن فتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. کہ یہ بستیوں کے باشندے اپنے نبیوں کا بتایا ہوا مسئلہ مان لیتے نا متقو ان کی مخالفت سے بچتے شرک سے بچتے اور توحید کے قائل ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ہاں لیکن کیا کرے کسب اس کے بعد تو انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا جس کی وجہ سے اخذ نہ ہو بیمار کا نہیں اب سے بول ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم ان کو پکڑ لیا. یہ تو تھا اگلوں کا حال سن لیا نا حالات بن اجمال ہم نے بیان کر دیا ان کا حال. اب تفریح این بس این مکے والوں کے لیے دیا. اب امین عالم قرآن جاتی ہوں بازنا بجاتا ہم لائے ہوں اب امین عالم قرآن جاتی ہوں بازنا تو ہم انگل اب ہوں اب امین امت اللہ اب یہ موجودہ دور میں تمہاری بستیوں والے کافر اہل القرآن موجودہ دور میں تمہاری بستیوں والے کافر ان حالات کو سننے کے بعد بھی یہ جب ہم نے حالات اگلوں کے ذکر کیے ہیں ان کے بعد بھی اب نکل ہو گئے ہیں انہیں ڈر نہیں لگتا کئی بار بھی کہیں ہمارا عذاب آ جائے اور یہ سو پڑے ہوں. اب امین اہل القرآن کیا یہی بستیوں والے موجودہ دور کے کافر یہ اب بھی نڈر ہے اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آئے دن چلے جب وہ دنیاوی کاروبار میں لگے ہوئے ہوں تو ہم یہ لاگو لابھ کمانا کیا ہے دنیاوی کاروبار کاروبار میں اپنا کوئی ادھر جا رہا ہے سودا لینے کوئی ادھر جا رہا ہے چیز بیچنے کوئی ادھر جا رہا ہے اپنے کارخانے میں کوئی جا رہا ہے کھیت میں اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں ایک دم اوپر سے عذاب آ جائے اس بات سے ندھر ہو گئے افامی میں مکڑے گا. پھر میں کہتا ہوں یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے ندھر ہو گئے حالانکہ اللہ کی تدبیر سے ندھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو گھاٹے میں ہوتے ہیں تباہ و برباد ہونے لگتے ہیں. اللہ کے کار سے ڈرو اللہ کے کار سے ڈرنا شرط ہے ایمان کی نہ ڈرا ایمان کی شرط تھا وہ کافر ہو. اب امین مکر اللہ یہ لوگ نڈر ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیروں سے نڈر ہو گئے اور اللہ کی تدبیر سے نڈر وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے کار سے نظر ہوئی ہوتا ہے جو کہ گھاٹے میں برباد ہونا ہے اس نے تباہ ہونا ہے اس نے برباد ہونا ہے. ان پہلی امتوں کے حالات سن کر کے اب الم یاد دل ندی بات یاد رہا اللہ شاہ و سب نام بل گئے کیا ان لوگوں پر بھی یہ بات واضح نہیں ہوئی ابھی تک جو آج زمین کے وارث بنے بیٹھے ہیں گنباد آلہا اس زمین کے پہلے باشندوں کے ہلاک ہونے کے بعد اور اسی زمین میں بچے تھے جو ہلاک ہو گئے کھپنے ہیں مر گئے ہیں اس کے بعد یہ لوگ اب وارث بنے بیٹھے ہیں کیا یہ باتیں پہلی سن کر کے پہلی قوموں کی جو تباہ برباد ہوئے ہیں اپنے کفر و شرک کی وجہ سے ماضی کی وجہ سے یہ ابھی تک ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اللہ رشاؤ سب لوگوں میں ضرور ہیں اگر ہم چاہیں نا جس طرح پہلو کو ہم نے تباہ کیا تھا تو ان اگلوں کی طرح ان کو بھی ان کے گناہوں کو ایسے پکڑ لیں یہ انہیں سمجھ نہیں آئے گی. ہاں مگر کیا ان پر یہ بات واضح کیسے ہو نقل والا گروپین ان کی سر کی وجہ سے اور انعد کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر جبانیت لگا دی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ یہ کانوں سے بات سنتے تک نہیں ہے ہم کو بیان کرنے لگتے ہیں تو جوتے اٹھا کے ہو جاتے ہیں سنتے ہی نہیں بات. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند بستیاں ہیں جن کے بعد واقعات ہم نے آپ کو سنایا ہے نوح علیہ السلام سے لے کر کے شعیب علیہ السلام تک ہمارے کر جاتے ہوں رسولوں بالکل جناب میں اپنی ذاتی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان بستیوں کے لوگوں کے پاس ان کے رسول بڑے کھلے معجزے لے کر کے آئے تھے مگر ان کی بدنصیبی دیکھو ماں کار ہوئی لوگ بیمار کر سب میرا قبل پھر بھی انہوں نے مان کے نہ دیا جس کو ایک دفعہ پہلے جھٹلا دیا وہ پھر اسی بات سے پکے رہے اور منڈی جی اٹھا منڈی جی اٹھا نفرات میں خود دو ٹکا ہوتی ہے کھانے کی ایک تھا وہ ایک دفعہ کہیں برو کھانا یوں اس نے کھانا کا پیٹ ایک تھا مجھے جی وہی مجھے ایک دم دیکھو جی ہاں یہ اسی شرک پر ایسے قائم تھے نا جتنا بھی سمجھاتے رہو کہنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو جا ہے یہ ایک ادالے کا اہل دالے کا ایک آپ میں نظام کنال کا یتو اللہ اللہ قلوب الکافرین ہمارا یہ دادا اصول ہے ہمارے دلوں پر موہر کر دیا کرتا ہے یہ ہمارا اصول ہے جو ایسے بےمان ہو نا سندھی اور احاط کرے تو اس سفر میں موہر لگ جاتی ہے موہر جب باری آتا ہما وجدنا اکثرہم من آد ہم نے ان میں سے اکثروں کو مطلق آد کا پورا نہیں پایا وہیں وجدنا اکثرہم الفاسقین بلکہ حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثروں کو ہم نے نافرمان نہیں پایا علم ہو میرا مسکرا جی سمجھے بس جہاں تک ختم ہوگی بات یہ تو بات کرنا تھا سمجھانا تھا اب دعویٰ پہلے جو ہے نا پہلے دعوے کے ساتھ اب متعلق قصہ آیا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا قصہ جن پیغمبروں کے حالات ہم اوپر پہلے بھیا بتا چکے ہیں ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف بھی آیات نہ اپنے مول سے دے کر کے بھیجا تھا وہ پہلے گزر چکے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام یہ ان کے بعد کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کی طرف اور ان کے درباریوں کی طرف مول سے دے کر کے بھیجا پھر ظلم ہو گیا انہوں نے بھی ان مولدات کے ساتھ بڑی بڑی گستاخیاں کی انہوں نے بھی نہیں مانا جس طرح پہلے لوگوں نے مول اسلام کی قوم نے نہیں مانا تھا اول اسلام کی قوم نے نہیں مانا تھا سارے اسلام کی قوم نے نہیں مانا تھا لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام قوم نے نہیں مانا تھا انہوں نے بھی حرکت کی پھر فنزل کیسے کہنا آتی مطلب مجھ سے دین غور تو کہا ان مجھ سے تو کہا جام کیا ہوا یہ ہے اجمال تفصیل اس اجمال کی یہ ہے جو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ طرز ہے پہلے اجمالی خاکہ پیش کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی اللہ قل علی اللہ ان الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فأرسل معی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا او فرعون میں رب العالمین کا رسول ہوں اور انا حقیق انا مقدر ہے انا حقیق علی اللہ قل علی اللہ الا الحق میرے لیے یہی لائق ہے کہ میں خدا کی طرف سوائے حق بات کے سچی بات کی اور کوئی بات خدا کی طرف منسوخ نہ کروں میں غلط بات خدا کی طرف منسوخ نہیں کرتا خدا نے مجھے جو چیز دے کر کے بھیجی ہے وہ تیرے سامنے میں پیش کر دی کرجے تم بھائی نہ تمہیں رب کو سچی بات ہے کہ میں آپ کے پاس تمہارے پاس آپ کے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لے کر کے آیا ہوں یہ دعویٰ مت دلیل دعویٰ کی ہوتی ہے نا دعویٰ ہے اور دعویٰ کی یہ دلیل ہے دعویٰ کیا ہے رب العالمین ایک ذات ہے یہ تم بھائی تم میں رب کو تمہارا رب بھی کوئی ہے تم سمجھے میں تھی ہمارے اوپر کوئی ہے کوئی نہیں ایک بات تو یہ ہو گئی تم جو کہتے ہو انا رب کو ملانا غلط کہتے ہو کوئی رب کو ملانا کوئی نہیں وہ رب ہی ایک رات ہے تمہارا بھی وہ رب ہے میرا بھی وہی رب ہے تو سوچ میں آیا ہوں ایک بات دوسری بات کہتا ہوں ارسل میں یہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجے اپنے وطن چلے جائیں کالا فرعون نے کہا ان کن تجیے تب آیا تھے فاج لیا ان کن تم نے سال گئی. اگر تو واقعی کوئی انسان لے کر کے آیا ہے اس کو پیش کر اگر تم اپنے دعوے میں سچا ہے کال کا انسار ہو پہلا یسو بان مبین. اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ڈال دیا ڈالتے ہی ایک صاف بلا اشتہار بن گیا بڑا نام نام تھا رت کیا تھی نام بن گیا. دوسری بات نازا یدہ فیلا یا پیدا ہوں ناظری ہوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا وہ ہاتھ سب دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی چمکدار ہو گیا. یہ دیکھ کر کے کونے میں اور کے سردار بڑے گھبرائے کہنے لگے کالن والا میرے کون میں انہوں نے نہا جانے باہر ہماری جدید میں یہ ہو جا کو ملا سکوں ہمارا کام ہوں. یہ دیکھ کر قومی گراؤنڈ کے ستاروں نے کہا آپس میں یہ کوئی جادو کر رہا ہے بڑا وقت جادو کا بڑا آ رہے بھائی جدید میں یہ ہو جا کو ملا سکوں یہ چاہتا ہے کہ جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. آپس میں مشورہ کر رہے ہیں ہمارا کام ہوں اب اس بارے میں تم کیا مشورہ دیتے ہو. کالو ادیو صرف بتائیں گے حاضرین یا تو کبھی کچھ ساحر نالیم مجھے میں یہ طے پایا کہ اے فرعون اے بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور ان کے مختلف شہروں میں اپنے ہلکارے بھیج دو. یا تو کبھی کچھ ساحر نالیم ہر ماہر فن جادوگر جو ہے اس کو تیرے پاس لے آئیں گے. چنانچہ کس طرح کوتا جادوگر فرعون کے پاس آ ہی گئے ان کے تلاش کر کے لے آنے کے بعد کالو انہوں نے کہا ہوگا کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ جادوگر ہے تم بہت سارے ہو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جادوگر کہا بالکل ٹھیک ہو کریں گے جادو پر ایک بات ہے انہیں راجوی کلان غالب اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہم کو کچھ انعام بھی ملے گا کہ کوئی نہ چھپکے سے مل مائیا نہیں کالا نام رہنے تو نام کرمی فرعون نے کہا ہاں ہاں انعام تو ملے گا وہ تو اپنی جگہ ہوا میرا انعام نہیں رہنے کو نام مقربی شاہی مقربین میں تم شامل ہو جاؤ گے ایک نہیں دو چیز ملے بڑے جھٹ ہو گئے خوش ہو گئے لگا بہت اچھا جی ہم بھی جادو ملا نہیں نکلتے گزار اسلام کی تشریف لے آئے اتنا انہوں نے کیا پہلے اجازت مانگی موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین یا تو آپ پہلے ڈالے نا اپنا جو دھندا ڈالنا ہے تمہیں یا پھر ہم کو ڈالنا سے ہم ڈالتے ہیں حضرت نے فرمایا ان کو ڈال دو اپنا جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ہاں جب کوئی کرنا ہے کر لو پتا ہے کہ بعد میں سلسلہ جو آئے گا ہاں جی کوئی اور ہی ہوگا تم خدا کی طرف سے جو کہوں گا گال کو گال دو بھائی بہت اچھا جی فلم میں الگ آؤ جب انہوں نے ڈالا اللہ اکبر لوگ حیران تھے اب تو بکی رہ گئے شہر ہوا یہ ناس لوگوں کی آنکھوں کو مشہور کر دیا نظر بند مسکر ہبو ان کو بڑا حوصلہ کیا لگا میرے صاحب آیا میرے پاس آیا بڑا کوئی بھاری جادو کو بنا کے لے آئے تھے یہاں تک بھی جان صاحب جان گئے ہاں وہ شرابو ہم ان کو زیادہ خوفناک کر دیا موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے ہاں کہیں یہ سب جب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈر رکھا ہوگا ہاں وہ غائب تو نہیں تھے نا ہاں ان کے دل کے اندر بھی ڈر آ گیا کل ہم نے کہا دے ان کا خدا آ رہا تو ہی بارہ رہے گا ان شاء اللہ ٹھیک ہے چنانچہ ہم نے نہیں کی ہم نے نہیں کی موسیٰ علیہ السلام کو اندر کیا تھا آپ کے آگے گڈا چل پائے دیکھی جائے گی وہ یوں دندا جو ڈالا سورا میدان بھرا ہوا تھا سانپوں سے انہوں نے دندا ڈالا تو ایک سانپ بھی نظر آیا کدھر گئے کدھر نہیں بارہ ہزار رسیاں اور سانپ ہیں بارہ ہزار کچھ تھوڑی بھی نہیں تھی بڑے بڑے موٹے موٹے رسے لائے ہوں گے بڑ بڑ ڈنڈے لایا ایک بھی اس میں سے کوئی ہستی یا ڈنڈا نظر نہیں آیا تھا صاف بازار پر اور یہ ڈنڈا پہ بھی ڈنڈے ڈنڈا اس آزا کا ڈالنا تھا کہ وہ اسی وقت ایک سب سے سب کو نکل گیا جو وہ بنا رہے تھے جادوگر چونکہ عالم تھے نا اپنے جادو کے پھل سے وہ سمجھے کہ یہ وہ بات یہ جادو ہے سمجھتے ہم نے سوچی کیا جو باقی پہ ہم بتا کر جادو بابا کال حق بابا کا بات کا مجھے معلوم حق ثابت ہو گیا اور باطل جو ہے وہ باطل ہو کے رہ گیا جو جادوگر بنا رہے تھے تو انہیں بھی بنا رہے کا گھر کھلون اور اس کے ساتھ ہی سب وہاں مغلوب ہو کے رہ گئے من قلب صابرین ذلیل ہو کر کے واپس ہوئے وہ کیا سہارت ساجدین جادوگروں کو پتہ لگ گیا حقیقت حال کا جادوگر سجدے میں گر پڑے ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ پر ہاں آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو رب ہے موسیٰ و ہارون کا فرعون نے بات سن لی وہ سارے کے سارے لوگ بالکل میرے سے پیچھے کر گئے کہا فرعون آمن تم بھی قبل ان آذر لکم جادو کرو بھی کہا فرعون نے تم میری اجازت سے پہلے پہلے اس پر ایمان لے آئے کم سے کم میرے سے پوچھتے تو صحیح ہاں لگے ہوئے نوکر ان حالا مکرم اگر تمہیں پھر مدینہ دلو تو سمجھے ان حالا واقعی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے اب سمجھ آئی ہمیں یہ تم سارے ایک ہو موسیٰ تمہارا کو بڑا پرو ہے بلے یاد ملا کہ تم نے جو ملا آلا تم یہاں سے یہاں کے باشندوں کو نکالنے لگے ہو اب سمجھ آئی ٹھیک ہے یہ نہ سمجھنا میں بھی فرعون ہوں میں بھی فرعون ہوں سب بتا رہے ہوں تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا کیا کیا نتیجہ نکل تو کیا کر لے گا کیا کر لوں گا لوکت چند ہے دیا تم مار جو لوگوں میں ملا تم لوگ سنے بولو تم اجمائی میں تمہارے ہاتھ ایک طرف کے پیر دوسرے طرف کے یہ الٹے سیدھے کٹوا دوں گا تو تم سب تو سنی پچڑا دوں گا اچھا یہ بات ہے سبحان اللہ جادو کر رہے تو پکے ہوئے ہیں نا ان سے ابھی ارے مسلمان وہ جادوگر نو مسلم بولے یقینا ہم اگر مر گئے تو کیا ہے سب اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں مرنے کا ہمیں کوئی خوف خطر نہیں تو کیا دھمکاتا ہے ہم کو مرنے سے ڈراتا ہے تم حاصل کے منا اللہ آیا تو بنا لمبا جاتنا تم ہم نے اس کے سوا کون سا ایپ دیکھا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں کو مان لیا جب وہ ہم تک پہنچ گئی اس واسطے ہم خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہیں ساری کرتے ہیں یا اللہ بلاؤں گی تو جو کچھ کرنا ہے اپنا حلوہ استعمال کرے گا ہمیں ہمارے اوپر مہربانی فرما ابرے والا انعام صبرا مطلب بنا مسلمین آپ ہی یا باری تعالیٰ ہم پر صبر کا فیضان فیضان فرما ہمارے اوپر صبر کم نہیں کرتا مطلب بنا مسلمین ہمیں اسلام پر مار ہم ایسا نہ ہوگا کہ اس کے کہنے آ کر کے ہم کہیں محتاج نہ ہو جائیں کیا تم موسا اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے تو وہ زمین میں فساد مچاتے رہے تم وحدین کو فسادی کہتے ہیں ہم وحدین کو فسادی نہیں لوگ کہتے بڑے فسادی ہیں سب اسی طرح کرتے ہیں تو یہ لوگ اور فرعون کے قوم نے موحدین کو موسیٰ کو اور ان کے ایمان لانے والوں کو کہا یہ فسادی ہیں یہ ملک میں فساد مچاتے ہیں ہم یاد آنا کب آ رہا تھا تو تجھے اور تیرے معبودوں کو نظر انداز کرتا رہے تو ہم ان کے معبودوں کو نہیں نہ سمجھتے ہوئے جب جن کو یہ پکارتے ہیں اپنے حاجات میں مسائل میں یہ کہتے ہیں فسادی ہیں تو پھر فرعون نے کہا میں بھی نظر میں کمال لیا تھا ان کی خبر میں لے رہتا ہوں سب کرتے ہوئے ابلا ہوں ہم ابھی ان کے بیٹوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں ابھی دیر نہیں لگتی ان کے بیٹوں کا قتل عام نقتل و باب غریب ہے تقسیم کے لیے ہوتا ہے. ہم ان کے بیٹوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں اور ان کی بیویوں کی عصمت لوٹیں گے. منستاہی انصاف ان کی عصمت لوٹیں گے. طلب الحیا ہے طلب الفرج. وإن أبواكم قاهرون تو کہ یقینا ہم ان پر ہر طرح سے غالب ہیں. آخر ہماری حکومت ہے, یہ رعیت ہے ہماری. یہ فرقان موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اس طرح باللہ واسم الحکومت سے ہم جا ٹکر آ گئی ہوتے ہیں. حکومت سے ٹکر آ گئی. فرمایا اللہ سے مدد مانگو, ثابت قدم رہو, اس میں شک شبہ نہیں. نل اللہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ کا ہے. یورس ہوا میں یہ جاؤں میرے بازے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. یہ کس زمانے میں ہے بل آج بتنے مستقین آخر انجام بخیر پرہیز گانوں کا ہی ہوتا ہے جو شرک سے بچتے ہیں. یہی ہوگا ملک ان کا, یہی ہوگا ان کا ملک جھنڈا گاڑا ہوا ہوگا اہل اسلام کا. تم دوسری باتیں کرتے ہو, اب تمہاری حالت یہ ہو رہی ہے جب تو نہیں پیدا ہوا تھا جب بھی جائی گئی اب تو آیا ہے کسی اب پھر ہمارے اوپر وہی مصیبت ڈالی گئی ہے. ہم کدھر جائیں, گھبرا گئے بےچارے ہیں. امت محمدی ہے تو سوابت گئے نہیں تھے, وہ کہاں سے آئے ہمارے بہت بڑا مونی بھائی تھا. میرے قبل انداز دیا نا ہم کو تمہیں اور یہاں سے تکلیفیں تکلیفیں پہنچی ہیں. تمہارے آنے سے پہلے بھی بنا ابھی تک دنیا پر تشریف ہی نہیں لائے تھے ہم بعد ماجے تھے نا, اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں تو یہ کچا کھا جائیں گے. کال گزارے سلام نے جواب دیا اولاد مجھے گھبراتے کیا ہو جی بات گھبرا دے لوگوں وہ وقت آ چکا ہے مگر غریب آ گیا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو تباہ کر کے تم کو اس ملک میں جانے سین بنائے گا. پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اس کے بعد میں خود ہی فرعون دعوی خدائی میں کر قوم فرعون چیتر میں گوئیت وہ اس نے اپنی مورتیاں جو ہے نا وہ دوسری جگہوں میں مورتیاں بنا کے بھیج دی کہ سامنے تو میرے سجدہ کرتے ہیں نا, تو جو میرے سامنے نہیں نا وہ دوسرے گاؤں میں یا دوسرے شہروں میں رہتے ہیں. مورتیاں اپنی اس نے بنا کر کے وہاں بھیج رکھی تھی, ان کا آگے سجدہ کیا تھا. سمجھ گئے ہو؟ ہاں اللہ جی میرا کیا پتا معلوم. چنانچہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب دیکھو نقل اصل نہ آ رہا بھی سنگھ نہ منگ سنگھ نہ ہمارا ہاتھ ڈال لو یہ کروں کل آ جائے تو میرا خطرہ تو کالو لنا ہاری میں نے تو سب سے جاتے ہیں پہ وہ بھی سال ہوں ہمارا اللہ انما قرآن علم عند اللہ ولکن اکثر لا یعلمون. اس کے بعد ہم نے فرعونیوں کو کاٹھالیوں سے سنی کاٹھالیوں سے منک سے میرا سمرات ہلوں کے نقصانوں سے مبتلا کیا ڈال لاؤں جب سے کروں کا نصیحت پکڑے کہیں آ جا تو میرے خسرا تو مگر ہوا یہ جب ان کے پاس کوئی آسودگی آ جاتی حسنا آسودگی فائدے کی بات اچھی بات آسودہ حالی آ جاتی کالو لگا حاضر کہتے یہ تو ہمارا حق کہنے میں مل گیا میں ان دوسرے بھروں سے آتا ہوں اور اگر ان کو کوئی سختی آتی تو کیا کہتے جب تجر موسا ما موسا اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے ہیں اے منحوس آ گئے ان کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر نحوست آ گئی والی یاد ملا اللہ فرماتے ہیں سنو جی ان نما قرآن میں ان کی نحوست خدا کے ہاں ان کی تبدیل بھی لکھی جا سکتی ہے. یہ موسا کے خلاف کی نحوست نہیں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی نحوست نہیں, یہ نحوست ان کی اپنی ہے جو ان کے اوپر تقدیر ان کے لیے آ چکی ہے. نحوست خود محفوظ ہے یہ مجھے خود محسوس کہتا ہے کہ موہد کی وجہ سے نصرت آئی ہے. بلا کتنا اکثر ہم لا جالم لیکن ان خبروں کو کوئی حقیقت معلوم نہیں نا. وہ کالو ماں ماتا تین ابھی ملا یہ دن ہاور آ گیا ہمارا کبھی مومنین. پھر انہیں یہ بھی کہتے کہ ہمارے پاس تمہاری کوئی نشانی بھی اس غرض سے تو لائے تاکہ تو اس طریقے سے ہم کو مشہور کر لے ہمیں مشہور کر لے. ہمارا نحن اللہ کبھی مومنین لیکن پھر بھی ہم تجھ کو ماننے والے نہیں ہوں گے. جتنی بار جتنی بار تو ہمارے پاس کوئی نشان لائے گا اس غرض کے لیے کہ ہم کو مشہور بنا لے کعبے بنا لے ہم نہیں ماننے کی صحیح بات. ہاں تو کس خواب میں ہے اتنے پختہ بلند بام واتے پھر دیکھنا ہوا کہ آپ سنو کیا نہیں ماننے کی تیری بات کرتا اتنے اونچے بلند بام واتے کی ہے اب سنو حال کیا ہوتا خان صلی اللہ علیہ طوفانا و جلادا و کملا و لفادیا و دمن آیا تم فسرات پھنس کر قانون کو ہم مجرمین. پھر ہم نے ان پر پانی کا طوفان بھیجا ٹڈیاں بھیجی جوئیں بھیجی مینڈک بھیجے خون کا عذاب بھی بھیجا کہ یہ سب کھلے کھلے معجزات تھے. بیٹھے بیٹھے ہیں پانی ہے ادھر بیٹھے ہیں مجھے باتیں کرنے کی مینڈک بات کر رہے بات کرتے ہیں مینڈک منہ میں یہ بھی کھلا دیکھو جو ہے ان کے کپڑوں میں اتنی جوئیں پڑی ہیں ادھر سے گلا مصیبت پڑ گئی اس طریقے سے دنیا آ گئی سارا جتنا کچھ کھیتی باڑی تھی ساری چٹ کر گئی. اس طرح پانی پینے لگتے خون اور جانے بہترے میں سے پانی چاروں سے خون جو بنی اسرائیل کا گھر رہ گئے جاروں سے پانی دے تو وہ تو پانی تھا تو یہ سو وہ اپنے روتے میں رہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے کوئی سمجھ نہ آئی فرسٹ تک بھر مگر یہ اتنے بلیب نکلے رہے اتنی باتیں دیکھ کر بھی سرکشی کرتے رہے. حقیقت یہ ہے کالو قوم مجرمین ان لوگوں کا سیوا ہی تھا نافرمانی نافرمانی نافرمانی کرنے کو. لما وقع علیہم رجل قالوا یا موسی ادعو لنا ربک بما عہد عندک ان کے سب کانا رجزا لمؤمن ان لکا ولمسلم آتا بنی اسرائیل. جب بھی ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو جا کے کہتا او موسیٰ تو آپ رب کو پکارو ہے ان ناموں اور دعاؤں کے ذریعے جو اسے تیرے پاس وہی کی ہیں تو ہی پیدا ہے کان سے لا پکار رہی کیا اگر یہ عذاب ہٹ کے میری دعا سے خدا تعالیٰ نے مہربانی فرما دی دعا قبول ہو گئی مان لو بات. ہاں ہاں بالکل ان کا شب چاہنا نہیں تھا قسم خدا کی اگر تو نے ہم سے عذاب اٹھا لیا دور کر دیا تو نے لیکن پھر بھی ہے تو مجھے کی تو نے اگر عذاب اٹھا لیا میں نو ملن اللہ کا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے صرف ایمان ہی نہیں والا نور سلم نے مارکا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو بھی ہم تیرے ساتھ بھیج دیں گے. جب کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل چلے گا اپنے ملک میں ہے فلم باقی میں لانا بنی اسرائیل آ جائے ہم بال ہو ہم نے بالکل عذاب نہیں اٹھایا کیونکہ ان کی مبلیتوں کو ہم جانتے تھے. جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے اس مقرر مدت تک کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے ہیں اضافہ میں جان کو سکوں اسی وقت آ ٹھیک نہیں کرنے لگ مجھے ابھی دیر لگتی تھی اپنی بات فوراً آ ٹھیک نہیں شروع کر دی. آخر کار نتیجہ کیا نکلا ہم نے کہا جیسے پنیر ہے ایک رقم لا ملو